السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 21 اپریل 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 143 ہوگا. آپ کے یہ ریئل ٹائم کوشچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا سب سے کریٹیکل کرنٹ افیئر، بلکہ ایک انٹرنیشنل افیئر جسے کسی بھی مسلمان سکالر نے علمی طور پر ایڈریس نہیں کیا. یہ سب کے سب علماء کی زندگی کا مقصد ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے. جب نان مسلمز کی طرف سے بڑے لیول کے اوپر اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے، علمی یلغار ہوتی ہے، تو یہ سب کے سب لوگ بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے 13 اپریل کو سڈنی آسٹریلیا کے اندر ایک ذہنی مریض تھا، 40 سال اس کی عمر تھی، نان مسلم تھا. وہ ایک مارکیٹ کے اندر، مال کے اندر گھس گیا اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا ایک خنجر تھا، اس کے ذریعے اس نے کافی لوگوں کے اوپر وار کیا. آلموسٹ 6 لوگ اس میں قتل ہوئے، ان میں ایک پاکستانی بھی تھا، وہاں پر ایک سیکیورٹی گارڈ تھا کوئی، اور 5 عورتیں تھیں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی، وہ اس میں ماری گئی. اس واقعے کے 3 دن کے بعد 15 اپریل 2024 کو اسی سڈنی میں ایک 16 سالہ مسلم دہشت گرد، میں اسے دہشت گرد ہی کہوں گا اور انشاءاللہ ثابت بھی کروں گا، یہ برین واسٹ قسم کے لوگ جہادی تنظیموں کے ہاتھوں، جنہیں بالکل اسلام کی نو ہاؤ نہیں ہے، اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں اور دنیا میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں جو نان مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں. تو اس 16 سالہ دہشت گرد نے سڈنی میں ہی ایک چرچ ہے آرتھوڈاکس کرسچن کمیونٹی کا، یہ کیتھولک کا ایک آف شوٹ ہے، یہ بھی ٹرینیٹی کا، 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہ پوپ کو اتھارٹی نہیں مانتے، باقی سارے ان کے عقائد کیتھولک والے ہیں. ان کا ایک بشپ مار مری ایمینول اس کا نام ہے، اسے انہوں نے راتوں رات اوجے سوریا پر پہنچا دیا ہے، پوری دنیا میں اب اس کی بات سنی جا رہی ہے، اس ایک بیوقوف دہشت گرد کی وجہ سے. اب اس بشپ کی سپیکنگ پاور بھی بلا کی ہے، عربی بھی وہ جانتا ہے، انگلش بڑی فلوئنٹ بولتا ہے، قرآن کے ریفرنسز بڑے اچھے طریقے سے کوٹ کر لیتا ہے، اگرچہ ان میں وہ جو دھوکہ دیتا ہے انشاءاللہ میں آج ہائی لائٹ کر دوں گا. 5 ہی پوائنٹس ہیں جو ہر تقریر کے اندر وہ بیان کرتا ہے، ہر پوڈ کاسٹ میں اس کو ڈسکس کرتا ہے، اس کی پوری گفتگو ان 5 ایلیگیشنز کے گرد گھومتی ہے. میں انشاءاللہ ایک ایک کا علمی جواب آج دوں گا انشاءاللہ تعالی. تو وہ جو بشپ ہے، وہ اپنی جو ان کی ہفتہ وار کوئی سرمنی تھی اس میں کھڑا ہوا تھا، لائف سٹریمنگ ہو رہی تھی یوٹیوب کے ذریعے، لوگ دیکھ رہے تھے، تو ایک وہ 16 سالہ نوجوان شخص وہ اس کے اوپر حملہ آور ہوا، پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں بال پوائنٹ تھی یا کوئی بلیڈ تھا، کوئی چیز تھی، بہرحال اس نے اس کے اوپر 5-6 وار کیے، لیکن بچت ہو گئی، اتنے گہرے نہیں تھے، لوگوں نے بیچ میں چھڑوا لیا، کچھ اور لوگ بھی زخمی ہوئے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر ایجیٹیشن شروع ہو گئی. چرچ کے ماننے والوں نے، آپ کو پتا ہے، پولیس کی گاڑیاں توڑ دیں، وہی جو موب کی سائیکی یہاں پر ہے وہ ہمیں وہاں پہ نظر آئے گی. لیکن وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے, انہوں نے وہ سب کو پکڑ لیا اور ویڈیو کیمرے کے ذریعے ایک ایک کو ٹریس کر کے انہوں نے اندر کیا ہے. قانون وہاں پر اولین ترجیح ہے, اسی لیے تو دنیا سکون سے رہ رہی ہے. ان کے لیے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. وہ جو بشپ ہے وہ جب ہاسپٹل سے فارغ ہوا تو اس نے سب سے پہلے تو یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں نے اس نوجوان لڑکے کو معاف کر دیا. یہ بہت بڑا پن ہے اس کا. اس کے بعد اس کو مزید فیم ملا. یعنی اسلام کی اب یہ پکچر جا رہی ہے کہ جو پہلے ہی بدنام تھی کہ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے لوگوں کو, اور کرسچینٹی جو ہے وہ اس گاڈ کے ماننے والے ہیں جو آل لونگ ہے. یہ اس نے اس میں ایڈ فیول ٹو فائر کر دیا. حالانکہ یہ بشپ وہ ہے جو ہیومینٹی کی خاطر بولتا ہے اور اسرائیل کے خلاف بولتا ہے, مسلمانوں کے حق میں, فلسطینیوں کے حق میں. وہ کسی مسلمان کو نظر نہیں آیا. چند ایک اس کی باتیں جن میں گستاخی کا کوئی پہلو ان کے اعتبار سے تو کوئی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا ریلیجن سب سے بہتر ہے, باقی کے سارے ریلیجن جو ہیں یہ باطل ہیں, تو یہ دعویٰ تو ہم مسلمان بھی کر رہے ہیں. تو اب کیا ہم کرسچینٹی کے گستاخ ہو جائیں گے یا ہندوئزم کے گستاخ ہو جائیں گے اگر یہ قانون بنا لیا جائے؟ تو اس نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ظاہر ہے وہ ان کا عقیدہ ہے, اور یہ باتیں قرآن کو بھی پتا ہیں. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالی نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی ہے, جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ. مجھے بتائیں, جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں. ہاں, یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں دجال ہے, کیونکہ جب وہ نبی نہیں مان رہے تو پھر دجل کیا ہوا ہے. تو جو عورت ہمارے پیغمبر کو, جو ہمیں ہماری جان, مال, عزت, آبرو, اولاد, ماں باپ سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, انہیں دجال سمجھے, اور قرآن اجازت دے رہا ہے کہ آپ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں, تو کیا یہ قرآن گستاخی سکھا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ دنیا میں اس طریقے سے سروائیو نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین گن پوائنٹ پہ تلوار کے زور کے اوپر کراہت کے ساتھ کسی کو ایکسپٹ نہیں کروایا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے واضح کر کے بیان کر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خانہ شکری کی, یہ تمہارا فیصلہ ہے. گن پوائنٹ کے اوپر, تلوار کے زور کے اوپر کسی سے اپنے ریلیجن کو آپ نہیں بنوا سکتے, صرف علمی طریقے سے بنوا سکتے ہیں. جب تک آپ علمی طور پر نہیں جیتیں گے, آپ اپنے دین کی حقانیت لوگوں کے اوپر واضح نہیں کر سکتے. بالکل سیدھی سی بات ہے, وہ طاقتور ہے, جو چاہیں کر لیں گے. آج مسلمان اپنے بھولپن میں خوش ہو رہے ہیں کہ جی ایران نے حملہ کر دیا, بڑی جرت دکھائی. بالکل دکھائی, لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. وہ حملہ اس لیے کیا کہ ایران کے اوپر بھی اسرائیل نے ایک اٹیک کیا تھا, ان کی امبیسی کے اوپر, جو ملک کے اوپر اٹیک تصور ہوتا ہے, اس کا بدلہ انہوں نے لے لیا. جنگ نہیں چھیڑ سکتا کوئی بھی دنیا کا مسلمان ملک, ان کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑ سکتا. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمیں اس لیول پر آنے کے لیے بہت ٹائم درکار ہے. آپ دیکھیں کس طرح وہ بھیڑوں کی طرح ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں. یو کے نے اپنے علیحدہ سے جہاز اڑائے ہیں ان ڈرونز کو گرانے کے لیے. آئرن ڈوم سسٹم نے اپنا پیرلل میں کام کیا ہے, امریکہ نے علیحدہ سے کیا ہے. خود ہمارا ایک مسلمان ملک اردن, انہوں نے اپنی سرزمین دی ہے. اور یہ کون سا حملہ ہے جس میں 5 گھنٹے تک ڈرون جو ہے وہ اڑتے رہے ہیں اسرائیل تک پہنچنے کے لیے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی, انتظار کر رہے ہیں. حملہ ہوتا ہے جو پاکستانی فوج نے کیا تھا انڈیا کے اوپر اور ایران کے اوپر, فوراً جواب. اناؤنسمنٹ نہیں ہے کہ جی ہم جی 72 گھنٹے میں جواب دیں گے سوچ سمجھ کے. یہ باقی ان کی جو ہمت اتنی بھی دکھانا سلام ہے. کوئی میری باتوں کو یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایران کے بارے میں وہ کچھ سوچتا ہوں جو کہ وہابی لوگ سوچتے ہیں, کہ جی یہ اندر سے امریکہ سے اور اسرائیل سے ملا ہوا ہے. اگر کوئی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وہ وہابی سعودی عرب کے اور عرب ملکوں کے ملے ہوئے ہیں جو اسرائیل سے دوستیاں گانٹ رہے تھے. لیکن ریالٹی کو سمجھے, اس طرح کی خوابوں کی دنیا میں ہمیں نہ رکھیں. آج لیٹسٹ فگرز تو مجھے نہیں پتا, کچھ عرصہ پہلے تک تو 46,000 ان کی کرنسی ہونا تو ایک ڈالر بنتا ہے. یہ ایران کی صورتحال ہے. سینکشنز لگ گئی ہیں, اب اس واقعے کے بعد اور لگا رہے ہیں ان کے اوپر. افغانستان جہاں آپ سمجھتے تھے کہ خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے, چوری کی اکانومی کے اوپر چل رہی ہے, پیسے پورے کرنے ان کے ہر مہینے میں ان کو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو ایسے وی لاگ دکھاتے ہیں وہاں پہ لیتھیم نکلا ہے, فلاں ہو گیا, اور یار جاؤ وہاں کے لوگوں سے پوچھو, بچارے رو رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہمیں نکال دیا, ہم وہاں جا کے کم از کم دو وقت کی روٹی تو پوری کر سکتے تھے. اجڑ گئے ملک. اس طرح کی زندگی ہم نے گزارنی ہے دنیا میں, ہم اس لیے آئے ہیں. مثالیں یہ صحابہ اکرام کی اور وہ دیتے ہیں, بھائی انہوں نے یہ چیزیں ارن کی تھی, ہم نے جو ارن کیا ہوا تھا صحابہ اکرام کی قربانیوں سے وہ بھی ضائع کر دیا. تو علمی محاذ پہ ہم نے ان کو شکست دینی ہے. تو وہ بشپ جہاں پہ بھی جاتا ہے پانچ اعتراضات اٹھاتا ہے, اور مسلمان بجائے اس کے کہ ان باتوں کا علمی جواب دیں, ان کی کتابوں سے دیں, اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں, یہ اس طرح کے پاگل قسم کے نوجوان ہے جو جا کے دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, اور جب اسے پوچھا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی اس نے اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر دی ہے. بھائی اس نے جو کچھ بیان کیا وہ ان کا عقیدہ ہے, توہین کیا, کو گالی نکال دی ہے. اس نے یہی کہا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام نے آپ کے آخرت میں کام نہیں آنا, نہ ہندوازم نے کام آنا ہے, نہ بدھازم نے کام آنا ہے, بلکہ کرسچینٹی ٹرو ریلیجن ہے. اس میں کون سی گستاخی ہوگی, اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا. لیکن یہاں لوگوں کی سمجھدانی پوری سی ہے, چڑھ دوڑتے ہیں. اور دیکھیں وہ شخص جس کے بمشکل 200K سبسکرائبر تھے یوٹیوب کے اوپر, آج اس کی ہر ویڈیو جو ہے وہ ملینز میں جا رہی ہے, اس پاگل بچے کی وجہ سے, اس دہشت گرد کی وجہ سے. اور سب سے بڑے مجرم وہ لوگ ہیں جو اس طرح کے دہشت گرد تیار کرتے ہیں. اس کے ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بس متاثر تھا کسی جہادی تنظیم سے. اب وہ 16 سال کا بچہ, اسے کتنا دین پتا ہوگا, یہاں تو 100 سال کے بابوں کو مفتیوں کو دین کا نہیں پتا. مجھے بتائیں اس 16 سال کے بچے کو کیا دین آتا ہوگا. ٹوٹل دین اس کا یہی ہوگا کہ مار دو جی اس کو, چونکہ یہ اسلام کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے. یہ تو مسلمانوں نے اپنی شکست کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہمارے پاس ان کی باتوں کے جواب نہیں ہے, ورنہ تو علمی جواب آنے چاہیے تھے نا. یہ جو مفتیا اور علماء روزانہ لوگوں کو جمعے کے خطبوں میں اپنے دروس کے اندر یہ درس دیتے رہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا فتنہ انسانی تاریخ کا انجینئر آ گیا, آج کدھر مرے ہوئے ہیں. نکالو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ, نکالو مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مفتی منیب صاحب کو, ساجد میر صاحب کو, جواب دیں اس بشپ کا. اور یہ جو میں مذمت کر رہا ہوں, یہ وہاں پر جتنے رہنے والے مسلمان علماء ہیں انہوں نے پبلکلی پریس کانفرنس میں آ کے مذمت کی ہے اس دہشت گرد کے حملے کی اس چرچ کے بشپ کے اوپر. یہ نہ سمجھیے گا یہ میرا تفرد ہے. ہاں یہاں بیٹھ کے تو آپ نعرے مار سکتے ہیں, آپ وہاں بیٹھے ہونا پھر میں دیکھتا ہوں کون نعرے مارتا ہے, کیونکہ آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتا ہوگا کہ یار اس طرح تو نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نظام تو نہیں چلتا. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آسٹریلیا میں جو ہمارے بچے پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, جس طرح کسی زمانے میں یورپ سے بچے بغداد پڑھنے اسپین پڑھنے جاتے تھے, آہستہ آہستہ یورپ نے ترقی کی, ہمیں بھی اگر ایک امید لگ گئی ہے کہ آج ہمارے بچے ان یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں گے, کل کو کوئی ہماری بھی کایا کلب ہو جائے گی, تو وہ اب پابندیاں لگا دیں مسلمانوں کے اوپر کہ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بندہ حرکت کرتا ہے اور پوری ایک مسلم ورلڈ کو اس کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے عقل کے ناخن لیں, یہ موٹیویشنل سپیکر, یہ جہادی تنظیمیں, ان لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان سے باہر نکلیں, ریالٹی کو پہچانیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم کتنے عرصے سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو سمجھا رہے تھے کہ یہ آپ جو لچ فرائی کرتے ہیں نا سیاست میں, ایک دن آئے گا یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، اور آج اپنے سارے ریسورسز پھونک کے بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کی کتنی عزت ہے سوشل میڈیا کے اوپر، عوامی لیول کے اوپر. نہیں سمجھا، یہ اپنی کی بھی ان کی آگے آئی ہیں. اسی طریقے سے یہ مسلمان بھی جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جب آگے آ جائیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کی ریمیڈی پھر یہ ہے کہ آپ نے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے یار ایسے نہیں ہوتا. میرے بھائی، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے لوگوں کے بچوں کو یہ کہنا کہ ڈنڈے اٹھاؤ اور یروشلم چلے جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ یار، اس طرح ہوتا ہے؟ کن خوابوں کی دنیا میں؟ اور جو بندہ ان کو ریئلٹی بتاتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بزدل ہے. اور بزدل تو تم لوگ ہو، تم لوگوں سے ایک بندہ یہ پوچھ لے کہ ٹی ایل پی کو آپ جانتے ہیں، تو آواز نکل جائے ساتھ ہی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اور میں نے 5 مرڈر اٹمپٹ بھگتے ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگوں کے، مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بزدل ہوں؟ ہم تو دلیری سے بیان کر رہے ہیں. تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ ان لوگوں کی دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز کو کبھی کنڈیم کر سکو. کیوں؟ تمہیں خطرہ ہے کہ کوئی آگے مار جائے گا ہمیں. ہم نے تو جا کے کالجز میں جا کے لوگوں کو خوابوں کی دنیا میں رکھنا ہے، اور انہیں جا کے وہاں پہ تقریریں کرنی ہے، اور صرف خون گرمانا ہے، اپنے پیسے جیب میں ڈالنے اور واپس آ جانا ہے. ان ویڈیوز میں، جن ویڈیوز کے اندر کے ایف سی اور میک ڈونلڈس کے اوپر پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں، ان پہ کے ایف سی کے اشتہارات چل رہے ہیں، یوٹیوب سے کمائی ہو رہی ہے. واہ واہ واہ واہ. اور باتیں انجینئر صاحب کو، ہم نے تو اپنا مڈ رول انچیک کیا ہوا ہے. یہ جو کچھ عرصے سے اشتہار چلنے شروع ہوئے ہیں نا، یہ نومبر 2023 کے بعد یوٹیوب کی پالیسی آئی ہے کہ شروع والا جو اشتہار ہے وہ زبردستی چلاتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا اختیار انہوں نے ختم کر دیا. بیچ والا صرف انہوں نے ہمیں رائٹ دیا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کبھی کبھار ہماری ویڈیو کے سٹارٹ میں اشتہار چلتا ہے، وہ بھی یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے، لیکن بیچ میں نہیں چلے گا. ہم یہی کر سکتے تھے نا. اور یہ لوگ جو آپ کو تقریریں کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے، تو یہ کلیئر کرنا ضروری ہے. نان مسلمز کو مسلمانوں کے حوالے سے کلیریفائی کرنا ضروری ہے. اس طریقے سے سورہ توبہ کی آیات کو بھی مس یوز کرتے ہیں نان مسلم کے، جی قرآن میں لکھا ہے جہاں کوئی کافر دیکھو اسے قتل کر دو. او بھائی اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح کی تعلیمات اسلام کی ہوتی تو اتنی دنیا کے دل جیت لیتا یہ ریلیجن تھوڑے سے عرصے میں. انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ریولوشن کبھی نہیں آئی ہے، اور اتنی بڑی ریولوشن کے ختم ہی نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے. تم لوگوں نے پچھلے 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں ہمارے پروفٹ کے خلاف لکھی ہیں، اور ان 100 سالوں میں جس تیزی سے دین پھیلا ہے وہ پہلے 1300 سال میں بھی نہیں پھیلا. یہ برکت دیکھ لو. اس ماڈرن دور میں بھی اسلام از دی اونلی پریکٹسنگ ریلیجن آن دا فیس آف ارتھ. اسلام کے بعد اگر آپ کوئی تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں نا، تو جوڈائزم ہے، یہودی ہیں، لیکن وہ بہت تعداد میں تھوڑے ہیں. اتنے بڑے لیول کے اوپر پریکٹسنگ ریلیجن اس ماڈرن دور میں بھی، اور اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دلوں کو جیت رہا ہے یہ دین. حالانکہ دنیا کے سارے ادیان، ان کے ریسورسز، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں، علماء ہیں، پریسٹ ہیں، بشپ ہیں، وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پھر بھی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دن بدن ترقی دی ہے. تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے. تو وہ سورہ توبہ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سارے کافروں کو قتل کر دو. وہ ایک پیس ٹریٹی تھی، صلح حدیبیہ والی، جو توڑ دی تھی کافروں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس ٹریٹی کو کنٹینیو نہیں کرنا، اور انبیاء کے آنے کے بعد انبیاء کا انکار کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب استحصال آتا ہے، جس کو سارے ریلیجن مانتے ہیں، کیا فرعونی نہیں ڈبوئے گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر؟ کیا یہودیوں پر آج تک عذاب کی قسطیں نہیں آ رہی عیسیٰ ابن مریم کے انکار کرنے کے سبب؟ کیا قوم شعیب کو ہلاک نہیں کیا گیا، قوم نوح کو، قوم عاد کو، سمود کو؟ تو ہمارے پروفٹ کے انکار پر بھی ان کی قوم نے ہلاک ہونا تھا نا. وہ اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کرام کی تلوار مسلط کی، اور وہ بھی 23 سالہ دعوت کے بعد یہ بات ہو رہی ہے کہ، اور اس میں بھی یہ چانس دے دیا کہ اگر عرب کی سرزمین چھوڑ کر چلے جاؤ تو وہ عذاب بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، عرب میں رہنا ہے تو مسلمان بن کے، ادروائز قتل ہو جاؤ گے یا چار مہینے کا ٹائم ہے سرزمین عرب چھوڑ کر چلے جاؤ. اس طرح کبھی انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پروفٹس کے آنے کے بعد اتنی بڑی چھوٹ دی جائے. ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے قوم یونس کی ہے کہ جب ان پر عذاب کے آثار آئے انہوں نے توبہ کی تو ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی, اور وہ بھی اس سبب سے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا جو ڈیبٹ ہے وہ امت کے لیے کریڈٹ بن گیا کہ وہ وہی کا انتظار کیے بغیر وہاں سے نکل گئے تھے. ادروائز کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری انسانی ہسٹری میں کبھی بھی کسی قوم کو اس طرح کی آسانی نہیں دی کہ وہ پیغمبر کا انکار کریں اور وہ بچ جائیں جو اس امت کے کیس میں ہوا. سب کے سب بھی پھر فتح مکہ پہ مسلمان ہی ہو گئے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تھوپتے ہیں, اور مسلمان صرف اس کام میں مشغول ہیں کہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا, یعنی مسلمانوں سے مراد ان کے علماء. ظاہر ہے انہوں نے ہی کرنا تھا نا, ویسے تو کہتے ہیں علماء کا احترام کریں, علماء دین کے کسٹوڈین ہیں. بھائی اسلام پہ جب برا وقت آیا ہے دھروو راٹھی جس کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے اس سب کانٹیننٹ میں, اتنی زیادہ ویورشپ کسی کی نہیں ہے, یعنی آدھی دنیا رہ رہی ہے نا اس پورے ایریے میں, سب کانٹیننٹ پلس چائنا ملا لیں. نمبر ون اگر یوٹیوبر ہے کوئی دھروو راٹھی ہے, اس نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے, میں نے آ کے جواب دیا, جا کے دیکھیں ویڈیو ہماری, ایک ایک چیز کا جواب دیا. یہ علماء کہاں چلے گئے تھے جو یہ کہتے ہیں ہمیں اور بھی بہت کام ہوتے ہیں, ہم انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے, صرف گالیاں نکال سکتے ہیں. یار وہ جو اور کام ہے ان میں سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ جو مسلمانوں پر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ان کے جواب دو. جی وہ کام نہیں ہو سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کمپیٹنسی نہیں بھائی, نالائق لوگ ہیں. جن لوگوں نے پوری زندگی قرآن بخاری مسلم صرف دورے کے طور پر پڑھا یا اپنے فرقے کو بچانے کے لیے سلیکٹو چیزیں پڑی ہوئی ہیں, انہیں کیا پتا ہے کہ بھئی ہم نے اب جواب آگے کیا دینا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارے ماضی میں بھی اکثریت یہی کچھ تھی. مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پوری اسلامک ہسٹری میں سوائے مولانا مودودی کے ان 1400 سال میں کسی شخص نے یہ علمی خدمت نہیں کی کہ قرآن حکیم یہود و نصارہ کی جن باتوں کا رد کرتا ہے یا ان کو ریفرنس کے طور پر کوٹ کرتا ہے ان کی کتابوں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ یعنی تورات زبور انجیل کے حوالے سے, ان کی کتابوں سے وہ آیتیں ڈھونڈ کے تفسیر میں لکھی جائیں کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہا ہے. یہ کام کسی سے نہیں ہو سکا, نہ ابن کثیر نے کیا, نہ ان سے پہلے لوگوں نے کیا, نہ آج تک کسی نے کیا. ایک بندہ ہے جی جس نے کیا ہے, مولانا مودودی. تفہیم القرآن کھول کر پڑھے, باتیں کرتے ہیں. جی مجھے جی ایک عالم دین اہل حدیث کے کہنے لگے کہ جی آپ مولانا مودودی کو ابن کثیر سے بہتر سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں ابن کثیر کے علمی ورک کو مودودی سے بہتر نہیں سمجھتا, کم از کم یہ کام تھا نا, ادھوری تفسیریں ہیں یہ ساری. جب تک قرآن میں جوز اور کرسچنز کے بارے میں جو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں آپ ان کی کتابوں سے نہیں دکھا سکتے. مجھے بتائیں ایک کرسچن کو آپ اگر قرآن کی کوئی بات پیش کرتے ہیں کہ بھی تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, اب قرآن نے تو کوٹ کر دیا, اب باقی کام تو مفسرین کا تھا نا, وہ کرتے, وہ مودودی نہیں کیا کیونکہ وہ پڑھا لکھا بندہ تھا. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ احمد دیدار صاحب کریں گے, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کریں گے, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کریں گے, وہ مولانا صاحب مفتی صاحب کہاں سے کریں گے بھائی, ان کو تو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے. جن بچاروں کو انگریزی نہ آتی ہو اور وہ اس زو میں بیٹھے, ہمیں عربی آتی ہے, عربی سنبھال کے اپنے کون رکھو. آج کے اس دور میں تو یہ پرابلم ہی نہیں رہا, پورے کا پورا دین ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے انگلش میں اردو میں, یہ تو معاملات ختم ہو چکے. ان کو عربی آتی ہے اور یہ نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور عربی بھی صرف اپنی مانتے ہیں. ہاں دیوبندیوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی عربی نہیں مانی جن کی کتابیں عرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں. بریلویوں نے طارق جمیل صاحب کی عربی نہیں مانی جو اتنی فلوئڈ عربی بولتے ہیں کہ عربیوں کے وہاں منا میں خیمے جب لگتے تھے وہاں پہ وہ عربی میں لیکچرز دیتے تھے اور وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ اجمی ہو کے اتنی پیاری عربی بولتے ہیں. تو جن کا حال یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عربی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ عربی کے زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں وہ پانچ جو ان کے ایلیگیشنز ہیں, وہ پانچ ہی باتیں ہیں جن کی وہ بار بار لکیر پیٹ رہا ہے. جس پوڈ کاسٹ میں بیٹھتا ہے اس نے وہ رٹے ہوئے جملے پورے پیشن سے بیان کرتا ہے, جس لیکچر کو کھول کے دیکھیں وہی پانچ باتیں وہ ریپیٹ کر رہا ہے. اور اس نے اسلام کو تخت مشق بنایا ہوا ہے, باقی ریلیجن کو بھی. باقی تو اپنا جواب خود دیں گے, اسلام کے حوالے سے تو چونکہ ہماری ذمہ داری ہے. کیوں کہ نام بابی, نام بابی میں ہوں مسلم, علمی کتابی. ہاں اب آپ کو پتا چلے گا کہ مسلم ہونا اور علم اور کتاب کی بنیاد پہ ہونا یہ کیوں ضروری ہے. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جناب, اب ہم ان پانچ ایلیگیشنز کی طرف آتے ہیں جو ہر ویڈیو کے اندر, ہر پوڈ کاسٹ میں وہ بشپ صاحب جو ہیں مارمری ایمینول وہ اٹھا رہے ہیں. آرتھوڈاکس کرسچن ہے بیسیکلی, یہ جو آرتھوڈاکس فرقہ ہے یہ کیتھولک والے نظریات ہی رکھتا ہے, تھوڑے بہت اختلافات کے ساتھ, اور بڑا اختلاف وہ پاپ کا ہے. وہ پاپ کی اتھارٹی کو نہیں مانتے, باقی سارے عقائد ان کے تسلیس کا عقیدہ ٹرینیٹی کا وہی ہے. تو اس نے پانچ باتیں رٹی ہوئی ہیں, وہ ہر پوڈ کاسٹ میں بیان کرتا ہے, ہر ویڈیو میں بیان کرتا ہے. اور جب سے یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے, وہ جو پاگل بچہ 16 سال کا, یہ پاگل میں اس کو اس کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, ویسے وہ حاضر دماغ تھا, وہ مولویوں نے اس کی برین واشنگ کی تھی. جب سے اس بچے کو چڑھایا گیا ہے اس کے اوپر, پوری دنیا میں اب فیم مل گیا اور لوگ وہ باتیں سن رہے ہیں, اور علماء بجائے جواب ریکارڈ کروانے کے اور کاموں میں مشغول ہیں, وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کر رہے ہیں بجائے اس کے ایلیگیشنز کا جواب دینے کے. تو انشاءاللہ وہ پانچ کی پانچ اس کی ایلیگیشنز میں ڈسکس کروں گا, ایک ایک کا علمی جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی. اور جو چیزیں اسلام سے متعلق ہیں, اسلام کے ریفرنسز اس نے دیے ہیں, ان کے میں جوابات ظاہر ہے کہ اپنی بک سے کلیئر کروں گا جو اعتراض کر رہا ہے, اور جو انہوں نے اپنے کلیمز کیے ہیں ان کا رد میں ان کی کتابوں سے, یعنی کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, تورات, زبور, انجیل, ان کے ریفرنسز جو اس وقت بائبل اویلیبل ہے, کنگ جیمز ورژن پوری دنیا کے اندر وہی چل رہا ہے. پاکستان میں بھی جو بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور والے ہیں انہوں نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے, اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو بائبل ہے اس کا والیوم قرآن سے 5 گنا زیادہ ہے. یعنی اگر آپ وہ آیات کی لینتھ کو کیلکولیٹ کریں نا, تو وہ چونکہ باریک رائٹنگ میں صرف ترجمہ ہی چھپا ہوتا ہے اس لیے آپ کو وہ اتنا سا نظر آتا ہے, ادروائز اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو وہ 5 ٹائمز ہے قرآن کے والیوم سے, تورات انجیل ملا کر. اس میں 66 بکس ہیں, اور 39 بکس جو ہیں وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں جن کو جیوز اور کرسچنز دونوں مانتے ہیں, لیکن جو 27 بکس ہیں وہ صرف کرسچنز مانتے ہیں, اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. اور 6 بکس اس کے علاوہ ہیں جن کو صرف کیتھولک مانتے ہیں, پروٹیسٹنٹ نہیں مانتے, ان کے لیے وہ 72 بک ہیں. لیکن جو پرنٹ ہو رہی ہے وہ 66 بکس ہی پرنٹ ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے اوپر ہی اتفاق ہے سارے کرسچنز کا. اور ان میں بھی پہلی جو 39 بکس ہیں وہ چونکہ ہبرو لینگویج میں اوریجنل عبرانی زبان میں بھی اویلیبل ہے, اس لیے وہ جیوز کے ہاں بھی اسی طریقے سے ایکسپٹیبل ہے. تو انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دوں گا. ایلیگیشن نمبر 1, اس نے اپنی نا سمجھی کی وجہ سے یا کم تحقیق کی وجہ سے یہ کلیم کیا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 200 سال کے بعد لکھا گیا ہے. تو کہتا ہے جو بک تمہارے پروفٹ کے 200 سال بعد لکھی گئی ہے اس کو تم کس طریقے سے ان کی طرف منسوب کر رہے ہو. یہ ساری باتیں تو محمد نے بھی نہیں کی ہوئی, ظاہر ہے وہ تو یہ مانتے ہیں کہ اس کے رائٹر رسول اللہ ہیں, نعوذ باللہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ اس نے جو کلیم کیا وہ میرے خیال ہے شاید اس نے کسی منکرین حدیث کی کو بات سن لی ہوگی کہ حدیثیں 200 سال بعد لکھی گئیں, حالانکہ حدیثیں بھی 200 سال بعد خود سے بنا کے نہیں لکھی گئی ہیں. اصل میں اس زمانے میں کاغذ ہی نہیں ہوتا تھا, چمڑے کے اوپر, درختوں کے پتوں کے اوپر, کپڑوں کے اوپر چیزیں لکھی جاتی تھی. اگر مسلمانوں کے گھروں میں قرآن رکھنا پڑتا تو پورا ایک کمرہ اس کے لیے مختص کرنا پڑتا, اور کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں جو اتنا سا قرآن ہے یہ صحابہ کرام کے پاس نہیں تھا, انہوں نے اسی لیے اسے کرام کیا ہوا تھا, کیونکہ یہ تو کاغذ ہے. اور کاغذ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے دوسری صدی ہجری کے اندر، سلطنت عباسیہ کے دور میں، جب بیت الحکمہ قائم کیا تھا بغداد سٹی کے اندر خلیفہ ہارون رشید نے، اور پوری دنیا سے اس نے کتابیں منگوا کے ان کو عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا، اور کاغذ بنانے کی صنعت بھی امپورٹ کی اس نے رشین سٹیٹ سے بندوں کو بلوا کے، پھر یہ کتابی شکل میں اس طرح چیزیں آئی ہیں، ورنہ لوگ کریمنگ کرتے تھے. اور اسی کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو زبانی کریمنگ کی وجہ سے چیزیں چل رہی تھیں وہ ریٹن ریکارڈ میں آنا شروع ہوگی، ان میں احادیث بھی ہیں. قرآن کے کچھ نسخے مخصوص لوگوں کے پاس ہوا کرتے تھے، اوور آل لوگ اسے زبانی یاد رکھتے تھے. تو 200 سال بعد قرآن نہیں لکھا گیا، اس کی ملٹیپل کاپیز 200 سال بعد تیار ہوئی ہیں، ظاہر ہے کاغذ کی جب صنعت آئی ہے. ادروائز قرآن ریٹن فارم میں خود رسول اللہ نے لکھوایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی الاسلام کے اوپر جتنی دفعہ وحی نازل ہوتی تھی آپ اسے لکھوایا کرتے تھے باقاعدہ، کاتبین وحی تھے جو نبی الاسلام نے رکھے ہوئے تھے. نبی الاسلام کے مبارک سینے میں اسے جمع کرنے کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لی تھی. سورہ القیامہ کے اندر آیت نمبر 16 آنورڈ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی تم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کرو قرآن جب تم پر نازل ہو رہا ہو. نبی الاسلام اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ وہ اسے کریم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی ٹینشن آپ کو لینے کی ضرورت نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا اور پھر اس کو پڑھانا وہ ہمارے ذمہ ہے، اور وہ ایسا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اس کی حفاظت اس لیے ہوئی ہے کہ قیامت تک اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کتاب کو محفوظ کر دیا. اگلی کتابیں اس لیے بدل گئیں کہ جب کتاب میں کوئی ٹیمپر کرتا تھا، معاملہ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیج دیتا تھا. اب پیغمبر نے تو آنا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے لی کہ یہ پروفٹ کا خلیفہ ہے دنیا میں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم قرآن پڑھیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر قرآن نازل ہو، تو آپ اس قرآن کی پیروی کریں. ثم ان علینا بیانہ، اس کے بعد اس قرآن کا بیان یعنی اس کی تشریح کروانا آپ کے ذریعے جو سنت اور احادیث کی فارم میں ہم تک پہنچی، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم کے اوپر ہے. تو نبی الاسلام وہی لکھوایا کرتے تھے اور صحابہ کرام علی رضوان اسے زبانی بھی یاد کیا کرتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 سے زیادہ سورتیں قیام اللیل میں حضور کے پیچھے سن سن کے زبانی یاد کر لی. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عرب کے لوگوں کی کریمنگ پاور کتنی تھی، اور وہی کریمنگ پھر آگے اس معاملے کو لے کر چلے. اور آج بھی آپ دیکھیں جب قرآن پرنٹ ہوتا ہے نا، اینڈ پہ 5 حفاظ کے سگنیچر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ورڈ بائی ورڈ اس قرآن کو پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو کہاں سے پڑھا ہے؟ ان کے پاس کوئی حضرت عثمان یا حضرت ابوبکر یا عثمان و علی کا کوئی لکھوایا ہوا نسخہ موجود ہے؟ نہیں، اپنی کریمنگ سے، جو صحابہ سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے. آج بھی ملینز کی تعداد میں حفاظ دنیا میں موجود ہیں، دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جس کو لفظ بلفظ اتنی موٹی کتاب کو کریم کیا جاتا ہو. یہ بہت بڑا موڑ ہے اس کتاب کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا اس امت کے اوپر. تو نبی الاسلام وہی لکھوایا کرتے تھے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسے زبانی یاد رکھتی تھی. اسی لیے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم حضور کی بیویاں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں آپ کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، اتنے میں سیدہ فاطمہ آئیں اور وہ اپنی چال ڈھال میں بالکل نبی علیہ السلام کے مشابہ تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا اور ان کے کان میں ایک بات کہی، انہوں نے رونا شروع کر دیا، پھر ایک بات کہی تو وہ مسکرا پڑی۔ اما عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ جب فاطمہ وہاں سے اٹھی تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا فاطمہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کون سی ایسی بات کی ہے جو ہم بیویوں سے بیان نہیں کی ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کا راز افشا نہیں کروں گی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ اس وقت نہیں کی جا سکتی تھی۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب حضور کی وفات ہو گئی نا تو ایک دن فاطمہ میرے پاس آئی تو میں نے انہیں کہا کہ میں تمہاری ماں لگتی ہوں، اس حق کے سبب میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے اس وقت کیا بات کی تھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں اب میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ اب تو وہ معاملہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ ان کا نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا کہ ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آ کے دورہ قرآن میرے ساتھ کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے جو کرائم کیا ہوتا تھا وہ حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں گائیڈ کرتے تھے کہ یہ فلاں آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ رکھیں، اور یوں کر کے وہ ترتیب کو مینٹین کرتے تھے، کیونکہ قرآن حکیم کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، مصحف کی ترتیب الگ ہے، اللہ کے پاس جو قرآن ہے وہ اسی ترتیب میں ہے، وہ نازل شدہ ترتیب میں نہیں بلکہ مصحف کی فارم میں، ہاں سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ تو یہ ترتیب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتائی ہے، یہ وحی کے ذریعے ہے، یہ نبی علیہ السلام کا اجتہاد نہیں ہے۔ اور اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام دو دفعہ میرے پاس آئے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال میں زندہ نہیں رہوں گا، کیونکہ یہ تاکید کر رہے ہیں وہ، دو دفعہ انہوں نے مجھ سے قرآن سنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی وہ کرائم کیا ہوا تھا، صحابہ کرام بھی کرائمی کے ذریعے آگے لے کے چلتے تھے۔ پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف، تو اس میں کئی سو حفاظ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ اتنی تیزی سے حفاظ شہید ہو رہے ہیں کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، تو نبی الاسلام کی جو اپنی لکھوائی ہوئی وہی ہے نا وہ ہمیں ساری ایک جگہ پر جمع کر لینی چاہیے۔ ویسے تو سارے صحابہ اکثریت حفاظ ہی تھے، جس طرح آج مجھے بتائیں سورہ فاتحہ کے نوٹس بنانے کے لیے ہمیں کوئی ضرورت تو نہیں، ہمارے بچے بچے کو فاتحہ آتی ہے وہ ضائع تو نہیں ہو سکتی، لیکن پورا قرآن ایک ایک آیت کا کرائم ہونا ظاہر ایک مشکل چیز تھی، اختلاف پیدا ہو سکتا تھا، پہلے تو ریلکٹنٹ تھے حضرت ابوبکر، پھر بعد میں جب بحث ہوئی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے، جو نبی الاسلام کی وحی لکھا کرتے تھے، الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یہ زبانی تقریریں کرنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے، اسی لیے غلطیاں بھی لوگ کرتے ہیں۔ یہ بعض ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو بڑا شوق ہے کہ میں زبانی تقریر کرتا ہوں، پھر جو تقریر کرتے ہیں تو کتنے کتنے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں۔ یہ لکھ کے چیزوں کو بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے علم لکھ کے سکھایا ہے تاکہ غلطی کے چانسز ختم ہو جائیں۔ تو زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی گئی، انہوں نے پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر صحابہ کرام یہ کہتے ہیں نا کہ ایک پہاڑ کو دوسری جگہ شفٹ کر دو یہ آسان تھا، یہ اسے مشکل کام تھا، اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی۔ خیر انہوں نے وہ الحمدللہ پوری کی، اور ایک نسخہ جو ہے نبی الاسلام کا لکھوایا ہوا، یہ یاد رکھیے گا، پرسنل نوٹس نہیں لوگوں کے، نبی الاسلام کا لکھوایا ہوا نسخہ، وہ ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ آپ نہ سمجھیے گا وہ اتنی سی کتاب بنی ہے، وہ پورا ایک کمرے جتنا بنا ہوگا، ظاہر ہے کچھ کپڑے کے اوپر، کچھ چمڑے کے اوپر، کچھ پتوں کے اوپر، کچھ کھجور کی چھال کے اوپر، تو وہ سارا جمع کر کے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نسخہ ہو گیا کہ اگر کہیں پہ کسی کا کوئی اختلاف ہے تو اسے دیکھ لے۔ اور اس میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت سجائی کہ اس کو ایک جگہ پہ ریفرنس کے طور پر رکھا جائے۔ پھر جب حضرت ابوبکر فوت ہوئے تو وہ حضرت عمر کے پاس آ گیا نسخہ، اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر فوت ہوئے تو ان کی بیٹی جو ہماری ماں بھی ہے سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا، وہ انہوں نے اپنے پاس نسخہ رکھ لیا اور وہ پھر انہی کے پاس رہا، حتیٰ کہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، امام بخاری نے باقاعدہ ایک پورا چیپٹر بنایا کہ قرآن کس طریقے سے جمع ہوا، 200 سال بعد نہیں ہوا سرکار، نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ہوا ہے، اور خلفائے راشدین نے اسے آخری درجے میں اسٹیبلش کر دیا تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ قرآت کے اختلاف، قرآت کے اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ سات قرآت میں قرآن نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں. دنیا میں آپ کسی کونے میں چلے جائیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 پڑھیں اور دوسرے کو کہ تم 57 پڑھو، رشیا کے مسلمان کو، تو وہ وہی پڑھے گا جو وہ پڑھ رہا ہوگا. اور 58 نمبر آپ امریکہ کے مسلمان سے پڑھوا لیں، 59 نمبر جو ہے آپ پڑھوا لیں انڈونیشیا کے مسلمان سے، کوئی اختلاف آئے گا ہی نہیں، ایک ہی قرآن ہے پوری دنیا میں الحمدللہ. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. تو بخاری کی اگلی حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حذیفہ ابن یمان حضرت عثمان کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جب جنگ ہو رہی تھی، مسلمانوں کو فتح ہوئی رشیا میں، یہ اس دوران کی بات ہے، اس میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے. انہوں نے کہا اے امیر المومنین امت کو گمراہ ہونے سے بچائیں، یہاں تو نیو مسلم ہیں، اب انہیں عربی بھی نہیں آتی ہے، وہ سارے اپنے اپنے سٹائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں. جس طرح آج بھی گاؤں کے لوگ بچارے جس قسم کی عربی جانتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. پہلے تو ڈائلیکٹ کا بھی اختلاف تھا، یعنی آپ یہاں ہمارے جہلم شہر میں ہم کسی کو جب پنجابی زبان میں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ادھر آ، آپ پنڈی چلے جائیں ادھر آ، اب ادھر اور ادھر لفظ ایک ہی ہے. تو یہ ڈائلیکٹ کا اختلاف ہے. فیصل آباد، سیالکوٹ اور لاہور، ان کی تو ماشاءاللہ پنجابی اپنے سٹائل کی ہے، وہ تو لہجے سے ہی پتا چل جاتا ہے. تو یہ ڈائلیکٹ ہے، زبان ایک ہی ہے. اس طرح قرآن بھی سات ڈائلیکٹ میں نازل ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے نبی الاسلام کا چونکہ ڈائلیکٹ، آپ کا جو خاندان ہے وہ قریش تھا، تو حضرت عثمان نے پھر دوبارہ اسی زید ابن ثابت کو بلایا جو حضرت ابوبکر نے جن کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور کہا کہ تم جو ہے قریش کی قرآت میں نا قرآن کو جمع کرو، اور حضرت ابوبکر کا وہ جو نسخہ تھا جو حضرت عمر کے پاس اور پھر سیدہ حفصہ کے پاس تھا وہ بھی منگوایا گیا، اور اس سے میچ کر کے پھر اس کی کچھ کاپیز تیار کی گئیں، اور باقی جو قرآن کے نسخے تھے دوسرے ڈائلیکٹ میں ان کو جلوا دیا. حالانکہ وہ درست تھے لیکن وقتی طور پر ان سے اختلاف پیدا ہو رہا تھا. وہ آج بھی چل رہے ہیں نسخے، ریٹن فارم میں نہیں، زبانی چل رہے ہیں. وہ قاری حضرات پورا کورس کرتے ہیں اس کا، اس میں الفاظ میں بعض اوقات تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن وہ بیک وقت سارے معنی درست ہیں. ایک قرآت میں مالک یوم الدین بھی ہے، ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، ایک میں مالک یوم الدین بھی ہے، وہ بھی درست ہے. ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرآت میں آتا ہے انفسکم، انفسکم تم میں سے آیا ہے پیغمبر، تمہاری اپنی جانوں میں سے. انفسکم تم میں نفیس ترین ہے پیغمبر، دونوں معنی نبی اسلام کے اوپر فٹ ان بیٹھتے ہیں. پھر وہ بولنے کے انداز میں بھی، والضحا واللیل اذا سجا، ایک رات میں کیا پڑھے ہوتے ہیں اسے، والضحے واللیل اذا سجے، وہ بڑی یہ کے ساتھ، وہی ادھر آ اور ادھر آ، ڈائلیکٹ کا فرق ہے. لیکن قریش کی قرآت میں ہی قرآن پرنٹ ہوتا ہے، پوری دنیا میں امام کعبہ جتنے قاری ہیں وہ اسی میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں قریش کی قرآت ہی چل رہی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہوا تھا، اور یہ بھی حضرت عثمان کے دور میں کمپلیٹ ہو گیا، 200 سال بعد نہیں ہوا. حضرت عثمان کے لکھوائے ہوئے نسخے آج بھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. ترکی کے ٹاپ کاپی میوزیم میں ہے، رشیا کے میوزیم میں ہے، جا کے میچ کر لیں، ایک لفظ کا بھی کوئی فرق نہیں نکال سکتا، اللہ کا شکر ہے. تو یہ قرآن کا امتیاز ہے. تو یہ والے معاملات ہوئے. سنی شیعہ کا بھی کوئی قرآن الگ نہیں ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں مصحف ہے نا، یہ سعودی عرب کا پرنٹ ہوا ہوا ہے، اور ایسے کمال انداز میں رائٹر نے لکھا ہے کہ ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہو رہی ہے. اس رائٹر کا نام ہے عثمان طہا، دمشق شام کا وہ رائٹر ہے، آج بھی زندہ ہے وہ. 90s میں اس نے یہ قرآن مختلف سعودیہ والوں نے اسے لکھوائے تھے، اس کی ہینڈ رائٹنگ بڑی خوبصورت تھی، اور یہ تو ہمارے عربی سٹائل میں جو سب کانٹیننٹ کا سٹائل ہے اس میں لکھا ہوا ہے، خط نس کے اندر سولس ٹائپ جس طرح لکھا جاتا ہے. عرب کا قرآن اس نے خط ریان میں لکھا ہے, وہ جو چپٹے انداز میں وہ سارے قرآن لکھ, سیم یہی قرآن چھپ رہا ہے جی ایران سے بھی, صرف انہوں نے بائنڈنگ ریڈ کلر کی کر دی ہے. انہوں نے بھی اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے عثمان طہا کا نسخہ, مصحف عثمانی یہ بھی لکھا ہوا ہے, یعنی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی قرات میں جمع کیا تھا, مصحف عثمانی. ہم یہ شیعہ کے ایک بہت بڑے مدرسے میں عروۃ الوثقی سید جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے تو وہاں قرآن اٹھا کے دیکھے تو ان کے پہلے صفحے پہ لکھا, اب وہ شیعہ نے خود پرنٹ کیے ہوئے, مصحف عثمانی عثمان طہا کا نسخہ, جو عثمان طہا کاتب ہے وہ زندہ ہے بھی, اور اچھا اس کا نام بھی بائی چانس عثمانی ہے اور وہ مصحف عثمانی بھی ہے. مصحف عثمانی اس لیے نہیں کہا جاتا کہ حضرت عثمان نے لکھوایا ہے, یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قریش کی قرات کو اسٹیبلش کیا, جو کریمنگ میں صرف چیز چل رہی تھی وہ ایک جگہ پہ اوپر انہوں نے اکٹھی کر دی, جو آلریڈی حضرت بکر صدیق کے دور میں ہو چکی تھی لیکن قرات کے اختلاف کو اسٹیبلش کیا گیا, اور اس کے بعد پھر اسے دوبارہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, اللہ کا شکر ہے. لہٰذا یہ ایلیگیشن کے 200 سال کے بعد ہوا ہے یہ بالکل باطل ہے. ایلیگیشن نمبر 2, وہ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کے اوپر اعتراض کیا, سورہ مریم میں وہ آیت آتی ہے جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کہ ہاں معجزانہ طور پر جیزس کرائسٹ کی پیدائش ہوئی, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ بچہ دیا تھا, آپ کی شادی نہیں ہوئی بھی تھی, تو لوگوں نے آپ کے کریکٹر کے اوپر بہتان باندھا. اس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک جملہ اس نے پکڑا قرآن حکیم کی سٹیٹمنٹ, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کان ابو کم رأسو ام وما کانت امو کی بغیہ, کہ نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار یا باغی عورت تھی, یہ تو نے کیا کیا. اس کے بعد آتا ہے کہ انہوں نے جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں کی گود میں ہی زبان دی, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے, مجھے اس نے کتاب دی ہے, اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے, سلامتی ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے یا اخت ہارون, تو ہارون علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں تو تقریباً 1400 سال کا فرق ہے, تو قرآن میں یہ ہسٹوریکل مسٹیک ہے کہ سیدہ مریم کو ہارون علیہ السلام کی بہن کہا جا رہا ہے. اب لاجیکلی تو ان کی بات درست ہے اگر یہ اسی طرح ہی ہوتا. اس کو ریبٹل کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے, احمد دیدار صاحب نے کئی ایک جوابات دیے ہیں, وہ جوابات عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے. جو درست جواب ہے اس کا وہ قرآن و سنت سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لاجیکلی سپیکنگ, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب خود لکھی ہوتی اور آپ کو ہسٹری کا نہ پتا ہوتا تو قرآن میں یہ غلطی جگہ جگہ ریپیٹ ہونی چاہیے تھی. قرآن تو خود بتا رہا ہے کہ جیزس کرائسٹ میں اور موسیٰ علیہ السلام میں 100 سال کا فرق ہے اور اس دوران کئی پیغمبر آئے ہیں, وہ باقاعدہ ترتیب بیان کرتا ہے کئی جگہ کے اوپر, میں اس میں سے 2 جگہ آپ کو پیش کروں گا. تو جب قرآن میں یہ چیز آلریڈی موجود ہے کہ ان کا آپس میں فاصلہ ہے, تو ظاہر ہے پھر قرآن اگر یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو یہ سیدہ مریم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ہارون ان کی طرف منسوب نہیں کر رہا, کوئی اور سٹیٹمنٹ ہے. وہ کیا ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث میں, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں, پہلے قرآن میں جو ترتیب آئی ہے وہ آپ ذرا دیکھیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پے رسول کا سلسلہ چلتا رہا, رسول آتے رہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, اور اس کے بعد پھر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیا, البینات روشن دلائل, وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرمائی, اتنے غیر معمولی معجزات ان کو دیے کہ وہ مٹی کی مورت میں سورہ آل عمران میں سورۃ المائدہ میں آتا ہے، پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے، یہ ساتھ مینشن ہے۔ اندھوں کو آنکھ والا کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، کوڑی کے مرض میں جو مبتلا لوگ ہیں انہیں شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے۔ یہ اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ظاہر فرمائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کر دیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کے بعد کئی رسول آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ لہذا قرآن تو یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، قرآن تو خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ پھر قرآن نے یہ کیوں بات کرنی تھی کہ ہارون علیہ السلام، یہاں پر وہ والے ہارون علیہ السلام مراد ہیں۔ ایک اور دلیل سورہ الصف میں، پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہیں ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، پھر اللہ تعالیٰ کا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو وہ وقت جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتاب موجود ہے، من التوراہ، تورات، ومبشرا برسول، اور میں بشارت دینے آیا ہوں ایک اور رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام ہوگا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی الاسلام کا ہی ایک دوسرا نام ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں، نبی الاسلام کا یہ نام ہے۔ آسمانوں پہ نبی الاسلام کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم، پس جب وہ احمد یعنی رسول اللہ تشریف لے آئے، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے نبی الاسلام کو بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ تو یہ میں نے قرآن کے دو مقامات سے، اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں، یہ ثابت کر دیا کہ قرآن ہسٹوریکل مسٹیک نہیں کرتا، قرآن خود بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول آئے، اور پھر کئی جنریشنز کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ اب سورہ مریم میں جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یا اختا ہارون، اے ہارون کی بہن، جو سیدہ مریم کو کہا، تو یقیناً اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں ہے، کوئی اور ہارون ہے، اور وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نجران گیا ہوا تھا، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، امام ترمذی نے اسے سورہ مریم کی تفسیر والے چیپٹر میں ڈالا ہے، اور اس سے بڑی کتاب مسلم شریف میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں نجران میں گیا تو وہاں کے کرسچنز نے مجھ سے ایک کوشچن کیا کہ یہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے یا اخت ہارون، لہذا یہ جو بشپ صاحب آج اعتراض کر رہے ہیں یہ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے، کوئی نئی چیز نہیں انہوں نے نکال لی۔ تو حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب کوئی نہیں آیا، میں واپس آیا اور میں نے نبی الاسلام سے یہ سوال پوچھا کہ اس طرح مجھ سے کرسچنز نے پوچھا تھا، تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم نے ان کو یہ کہنا تھا کہ بنی اسرائیل میں یہ ٹریڈیشن تھی کہ وہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کے ناموں کے اوپر اپنے لوگوں کے نام رکھا کرتے تھے، یعنی یہ جو سیدہ مریم کو کہا گیا ہارون کی بہن، تو وہ ہارون نام اس لیے رکھا تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل اپنے پیغمبروں کے ناموں کے اوپر نام رکھا کرتے تھے، جس طرح آج بھی دنیا میں سب زیادہ نام اگر کوئی ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہاں وہ ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں، بلکہ ان کی نسبت سے سیدہ مریم کا کوئی بھائی، اس کا نام ہارون ہوگا۔ اب اس طرح کی ڈیٹیلز، ظاہر ہے آج کل تو شناختی کارڈز ہیں، آپ کے پاس پورا ایک فیملی ٹری موجود ہے، اس زمانے میں تو یہ نہیں تھا۔ اب کوئی کرسچن یا جوز میں سے کہتا ہے جی ہم نہیں اس چیز کو مانتے، بھئی نہ مانو اسے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن تمہاری ڈاکٹرن تو ہم نے مار دی، جو تم نے کہا کہ قرآن ہسٹوریکل مسٹیک کرتا ہے وہ تو ہم نے ختم کر دی، کہ قرآن کو یہ پتا ہے کہ ان میں کئی سو سال کا فرق ہے، وہ تو ڈاکٹرائن تو مر گیا، تمہارا دعویٰ تو مر گیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث کے بعد نبی علیہ السلام نے خود کلیریفائی کر دیا، ورنہ نبی علیہ السلام بھی اس وقت کہہ سکتے تھے کہ جی ان کا زمانہ تو ایک ہے، نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات پتا تھی کہ یہ زمانے کا ڈفرنس ہے، تو انہوں نے اس کا سولوشن بتایا کہ اس وجہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یا اخت ہارون کا ورڈ یوز کیا ہے, اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ وہاں پہ جو پادری تھے انہوں نے یہ بات کی تھی, اللہ تعالیٰ نے تو ان کی بات کو نقل کیا. تو یہ جو اکثر لوگوں کی طرف سے ایلیگیشن اس سے پہلے بھی اٹھایا گیا, یہ میں نے اس کا علمی جواب دے دیا. اب آ جائیں ایلیگیشن نمبر 3. وہ کہتے ہیں کہ جی سورۃ النساء کے انہوں نے کوٹیشن کوٹ کی, اور وہ بھی ادھوری, کہ قرآن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کی روح کہتا ہے اور اللہ کا کلمہ کہتا ہے. تو یہ وہ ایک ڈسٹنگوش چیز ہے جو جیزس کرائسٹ کو باقی پیغمبروں سے ممتاز کرتی ہے, کہ جیزس کرائسٹ جو ہے وہ خدا ہی تھے, نعوذ باللہ, خدا انسانی شکل میں آ گیا. اور وہ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں, وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 سے 173 تک ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی خود بخود کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن کیا بات کر رہا ہے. اس میں اسلام کا عقیدہ بھی کلیئر ہو جائے گا, اور یہ جو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی وہ بھی اس میں کور ہو جائے گی. پہلے میں کلیئر کر دوں کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نا کہ روح کا لفظ صرف عیسیٰ ابن مریم کے لیے بولا گیا اور کلمت اللہ بھی صرف انہی کو کہا گیا, یہ بالکل باطل ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر قصہ آدم اور ابلیس کو بیان کیا, ان میں سے ایک ڈومینٹ مقام جو ہے وہ سورۃ الحجر ہے. اس میں یہی روح کا لفظ آدم علیہ السلام کے لیے بھی بیان ہوا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا, اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونٍ, بے شک میں انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنانے والا ہوں جو بدبودار سیاہ گارے سے بنی تھی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں اسے سنوار لوں, خوب نوک پلک اس کی درست کر لوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور اس میں میں اپنی روح کو پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرمایا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, جب میں آدم میں اپنی روح پھونک لوں. لہذا یہ جو روح والا عقیدہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق روح ہے. یہ اپنی روح سے مراد یہ نہیں, اللہ کے لیے تو لیس کا مثل ہی شئی, اللہ کی مثل کوئی شئی ہی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. تو یہ روح کا ورڈ جو ہے یہ مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے, یہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. لہذا یہ صرف جیزس کرائسٹ کی خصوصیت نہیں ہے, ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق روح پھونکی ہے, اور اس کا جسم, یہ ساری کی ساری چیزیں مل کے ایک پورے انسان کو وجود بخشتی ہیں. دوسری بات, جو کلمہ کی بات جو سورۃ النساء کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کی, جو میں بعد میں آیات بھی کور کروں گا, اس کے لیے سورۃ الکہف کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی بن جائیں, لنفد البحر, تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے, قبل ان تنفد کلمات ربی, یہاں تک کہ میرے رب کے کلمات وہ تو مکمل نہیں ہوں گے, لیکن سمندر کی اگر سیاہی بنا دی جائے تو جو اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایکٹیویٹی جب پرفارم کرتا ہے تو کن فیکون, وہ کہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہر کن اللہ کا ایک کلمہ ہے. آج دنیا میں 8 ارب انسان ہے نا, تو یہ ہر انسان کے لیے ایک اللہ کا کلمہ کن ہے. یہ سب کلمہ ہی ہیں. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو مخلوق پیدا ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. تو یہ سمندر سیاہی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ولو جتنا بھی مثلی ہی مددا, اگرچہ اتنے سمندر اور ہو جائیں, ان کی بھی سیاہی بنا لی جائے, تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں. تو یہ کہنا کہ جیزس کرائسٹ ہی صرف کلمہ ہے, یہ بالکل دعویٰ غلط ہے. اب وہ جو روح اللہ اور کلمت اللہ ہونے کی آیات ہیں وہ دیکھیں قرآن میں کس انداز میں بیان ہوئی ہیں، اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے تورات بھی انجیل بھی پڑھی ہے، واللہ ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی سوز و گداز نہیں ہے، اس لیے کہ ٹیمپلڈ فارم میں، وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن قرآن کا کوئی ایک صفحہ نہیں آپ بتا سکتے کہ جہاں بندہ پڑھ کے اسے بور ہو، ایسے ربط میں ہر بات اثر کرتی ہے۔ میں تو عربی ابھی ساتھ ساتھ پڑھتا جا رہا ہوں، میں نے تو آج جتنے ریفرنسز لکھے ہوئے تھے شاید 3 گھنٹے لگ جاتے، لیکن میں چند ایک کریٹیکل مقامات تو اس ویڈیو کی برکت سے کور کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مسلمانوں کو اپنی کتاب سے جیزس کرائسٹ کے بارے میں پتا چلے کہ کیا عقیدہ ہے، اور کرسچنز جو ہماری کتاب سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں وہ ان کی پبلک کو بھی پتا چلے کہ پوری بات کیا لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو وہ بیشپ صاحب کوٹ کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح ہے، میں نے بتا دیا اللہ نے تو اپنی روح پھونکی ہے آدم میں بھی، ہر انسان میں، اور ہر انسان ہر مخلوق اللہ کا کلمہ بھی ہے، اور یہ روح بھی کلمہ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایگزیکیوشن کا ایک پلان ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 171، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جیوز اور کرسچنز کو خطاب ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں کیا گیا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں ایگزیجریشن غلوف نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ تعالی سے متعلق کوئی بات نہ کرنا سوائے اس کے کہ جو حق پر سچائی پر مبنی ہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم سوائے اس کے کچھ نہیں تھے، رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول تھے، وکلمتہ، اور وہ تو اس کا ایک کلمہ ہے، القاها الی مریم، جو مریم پر القا ہوا۔ یہ القا تو سب پہ ہوتا ہے، ہماری ماؤں پہ بھی ہوا ہے، لیکن ہم سب کی ماں کے کیس میں باپ والا ایلیمنٹ اللہ تعالی نے رکھا ہوا ہے۔ جیزس کرائسٹ اللہ تعالی کے واحد پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے، جو باپ والا ایلیمنٹ مس تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام تو ایک ایکسپشن ہے، وہ تو مانتے ہیں، وہاں تو ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، ان کے بعد پوری انسانیت میں واحد پرسنالٹی ہے جیزس کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم۔ اسی لیے قرآن میں ایک عورت کا نام آیا مریم کا، اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں معجزانہ بچہ دیا تھا، ورنہ قرآن میں عورت کا نام نہیں آیا رسپیکٹ کے طور پر، ہمیشہ آیا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ایک پردے والا معاملہ اللہ تعالی نے رکھا۔ تو واحد جیزس کرائسٹ ہیں جن کے کیس میں باپ والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، اس کی جگہ اسپیشل ایک کلمہ کن تھا جس نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑا، کیونکہ فزیکل فینومینا آف نیچر اللہ کا یہ ہے کہ مرد و عورت کے ملاب سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے۔ جیزس کرائسٹ کے کیس میں مرد والا ایلیمنٹ مسنگ تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خاص کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ باپ نہیں ہے وہاں پر۔ القاها الی مریم، جو مریم پر القا ہوا، وروح من، اور وہ ایک خاص روح ہے اللہ کی طرف سے، ظاہر ہے روح تو باقی بھی ہیں لیکن وہ خاص ہیں، کیوں؟ اس اعتبار سے خاص ہیں کہ ان کی دیکھیں پیدائش معجزانہ ہے، دنیا میں زندگی معجزانہ ہے، کیا کیا معجزے اللہ تعالیٰ نے دیے، مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا، اللہ کے اذن سے اس کا پرندہ بن جانا، پھر دنیا سے اٹھایا جانا ان کا معجزہ ہے، پھر دنیا میں دوبارہ آنا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اس دفعہ جب آئیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان پہ موت طاری کرے گا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، دوبارہ انہوں نے اس لیے آنا ہے کہ ابھی ان کو موت نہیں آئی ہے، اور انہوں نے اپنے منکرین یہودیوں پر عذاب کی آخری قسط نازل کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے، جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثا، اور مت کہو کہ 3 خدا ہیں، انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف اکیلا ایک واحد یکتا خدا ہی ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اولاد تو تمہاری کمزوری ہے اپنی لیگیسی کو آگے چلانے کے لیے کہ میری اولاد ہوگی تو میری دعوت کو آگے لے کے چلے گی. جسے موت ہی نہیں آنی اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے بڑھ کر اس کائنات کی ہر زندگی اسی سے ادھاری ہے, اسے کیوں ضرورت ہوگی کہ اس کی اولاد ہو کہ اس کا مشن آگے لے کے چلے؟ یہ تو تمہاری ضرورت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ ہے پوری کائنات میں سب اسی کا ہے, وہی مالک ہے. وکفا باللہ وکیلا, اور وہ بہتر کارساز ہے. اللہ اکبر. اب آگے جو جملے ہیں نا, یہ قرآن کا ہی سوز و گداز ہے, قرآن کی ہی طاقت ہے. وہ عبد الرحیم گرین جب مسلمان ہوئے, آپ کو پتا ہے یو کے میں کرسچن تھے, بدھسٹ بھی رہے, پتہ نہیں دنیا کے ہر مذہب میں وہ پھیرے ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھنا شروع ہوا نا, تو قرآن کی جس چیز نے مجھے امپریس کیا وہ اس کا پیشن تھا, اس کا کانفیڈنس تھا. کس طریقے سے یہ بات کرتا ہے. ایک اور یوتھ منسٹر مسلمان ہوئے امریکہ میں, جوشوا, تو ان کی وہ لائف سٹوری آپ دیکھیں اشک بار آنکھوں سے, ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام, بائبل سے میں اسلام تک کیسے پہنچا. بائبل بھی ایک خدا کی بات کرتی ہے, چاہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو نیو ٹیسٹمنٹ ہو, وہ میں آج ریفرنسز بھی دوں گا. الٹیمیٹلی وہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن تک پہنچے. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن گفٹ مجھے ملا جمعے والے دن ایک مسجد سے, منڈے کی صبح تک میں پورا قرآن پڑھ چکا تھا. ہاں سبحان اللہ, ہم نے نہیں پڑھنا, سبحان اللہ, پوری زندگی کھول کے نہیں پڑھنا. کہتے ہیں پہلی رات ہی میں نے اپنا دل اس کتاب کو دے دیا. کیا سٹائل ہے بات کرنے کا, کیا کانفیڈنس ہے. یہ خدا ہی اس طریقے سے گفتگو کر سکتا ہے, اتنا کانفیڈنس انسان میں آ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کانفیڈنس, لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ, جیسس کرائسٹ کبھی بھی اس بات میں شرمندگی محسوس نہیں کریں گے کہ لوگ انہیں اللہ کا بندہ کہیں. ول الملائکۃ المقربون, نہ کسی مقرب فرشتے کی جرت ہے کہ وہ اس بات کا برا مان جائے کہ اسے اللہ کا بندہ کہا جا رہا ہے, کہ ہم تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, ہمارے ساتھ تو اتنی دمیں لگائی جائیں. نہ نہ نہ. وَمَن يَسْتَنكِف عَن عِبَادَتِي, جو کوئی اس بات سے شرمندہ ہوگا کہ وہ ہماری بندگی کرے, وَيَسْتَكْبِر, اور تکبر کرے, فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا, تو ان سب نے تو قیامت کے دن ہمارے پاس ہی آنا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تو جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے نیک اعمال والے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, تو ہم انہیں پورا پورا بدلہ دیں گے ان کے کاموں کا, وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ, اپنے فضل سے زیادہ ہی دے دیں گے, جو انہوں نے کیا ہوگا اپنے فضل و کرم سے اس سے بھی زیادہ دے دیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا, اور جس نے دنیا میں آر محسوس کی, ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ جیزس کرائسٹ کا, فرشتوں کا. اگر جیزس کرائسٹ کا ذکر ہو گیا تو باقی پیغمبر تو اس لیول کے معجزات تو کسی کو دی ہی نہیں گئے. سارے پیغمبروں کا ذکر آ گیا کہ اگر کوئی پیغمبر بھی شرمندہ ہونا کہ اسے اللہ کا بندہ کہا گیا تو پتہ نہیں اس کی کشان کم ہو گئی ہے. یہ سمجھانے کے لیے, جو کوئی اس سے آر محسوس کرے, وستکبرو, اور تکبر کرے, فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ہم انہیں بھی عذاب دیں گے دردناک. پیغمبروں کو, فرشتوں کو, مقرب فرشتوں کو, یہ سمجھانے کے لیے, فار دا سیک آف آرگومنٹ. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, اور پھر ان پیغمبروں کو, ان فرشتوں کو اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی نہیں ملے گا کہ انہیں بچا سکے. یہ ہے جی کانفیڈنس. اللہ اکبر, یہ قرآن کا جی کانفیڈنس ہے. اب اللہ تبارک و تعالی نے اسی ٹاپک کو, جو اس میں انہوں نے ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ روح ہے, اللہ کا کلمہ ہے, تو یہ ایک خاص فضیلت ان کو حاصل ہو گئی ہے باقی پیغمبروں کے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیزس کرائسٹ ایک غیر معمولی پرسنالٹی ہے, لیکن بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں. اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, علم الکلام پھکی والا, الزامی جواب, اینٹی والا, سورہ آل عمران میں, اِنَّ مَثَلَ عِيسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم, عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نزدیک تو آدم کسی مثال ہے. آدم علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں تھا, ماں بھی نہیں تھی, تو عیسیٰ ابن مریم کی ماں تو تھی, باپ نہیں تھا نا. خلقہ من تراب, آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون, پھر کہا کہ ہو جا تو وہ پیدا ہو گیا. عیسیٰ بھی ہم نے اسی طریقے سے پیدا کر دیا, ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے. الحق من ربک, یہ ہے سچائی والی بات تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکم من الممترین, تو دیکھنا شک میں نہ پڑنا توحید کے معاملے میں, اللہ اکیلا ہی ہے. دیکھیں کانفیڈنس لیول جی, اور سرکار یہ تو جو کانفیڈنس ہے نا, اللہ اللہ, یہ آیات وہ ہیں جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی تھی نا تو میں توحید کے اوپر ذروہ سلام ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے نبی ان سے فرما دو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ تعالی ارادہ کرے, ان ارادہ, اگر وہ ارادہ کر لے, این یحلک المسیح ابن مریم, کہ وہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, وہ امہ اور اس کی ماں کو, ومن فی الارض جمیعا, اور جتنے زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اللہ اکبر. فمن یملک من اللہ شیئا, بابت شاہی کوئی نہیں, ہاں یہ شیئا عربی سے ہے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو برباد کر دے, موت دے دے. اب غصہ کرسچنز پہ تھا, تختہ مشق کسے بنایا گیا, جیزس کرائسٹ کو. کیوں بھائی, اللہ ہے وہ اس کی مخلوق ہے, اللہ چاہے آنے واحد میں کروڑوں اربوں جیزس کرائسٹ پیدا کر دے, اللہ کی مخلوق ہے. ہائے ہائے ہائے ہائے. وللہ ملک السماوات والارض, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی اللہ کے لیے ہے. وما بینہما, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے. یخلق ما یشاء, جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, یہ وہی بات جو میں نے کہی, آنے واحد میں جو چاہے پیدا کرے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ ہے جناب کانفیڈنس لیول. آگے سنیں جناب, سورۃ المائدہ ہی میں, اب یہ کانٹینیوس, یہاں پہ تو جیزس کرائسٹ کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا کہ جیزس کرائسٹ نے تو کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے خدا کلیم کیا جائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے, وہی گاڈ ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو یہ کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, بنی اسرائیل, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اسی رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, یاد رکھنا بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک کیا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, بے شک وہ لوگ بھی کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے. پہلے رد ہوا ہے پروٹیسٹنٹس کا, اس زمانے میں تو پروٹیسٹنٹ نہیں تھے, وہ جیکوبائٹس تھے جو کہتے تھے عیسیٰ ابن مریم اور خدا ایک ہی پرسنالٹی ہیں. اب تین خداؤں کا جو عقیدہ تھا, تھری ان ون ٹرینیٹی, اس کا بھی رد آیا کہ وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے. وما من الہ الا الہ واحد, اور اللہ کے سوا, اس اکیلے خدا کے سوا تو کوئی اور معبود ہے ہی نہیں ہے, وہ تو اکیلا ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا, اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے اپنی اس حرکت سے, عما يقولون, جو یہ کہہ رہے ہیں, لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو ہم ضرور ان کافروں کو دردناک عذاب دیں گے. دنیا میں دیا جی, جنگ یرموک میں مٹی پلید ہوئی رومن امپائر کی, ابھی آخرت کا عذاب باقی ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ, تو یہ کیوں نہیں رجوع لاتے اللہ کی طرف اور توبہ کرتے اپنے شرک سے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، یاد رکھنا عیسیٰ ابن مریم اتنی شانوں کے باوجود ایک رسول ہی تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ جیزس کرائسٹ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ڈسکس کر رہے ہیں، ہمارے نبی کے لیے بھی اسی طریقے سے آئی ہے بات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں. افا امات او قتل، اگر یہ مر جائیں قتل ہو جائے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ اللہ تو زندہ ہے، کوئی لحاظ نہیں ہے جی. بالکل سیدھی سی بات ہے، اب مجھے بتائیں اگر یہ کتاب رسول اللہ نے لکھی ہوتی اپنے بارے میں کوئی یہ بات کرتا، اس سٹائل میں گفتگو ہوتی؟ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، یہودیوں نے غلط الزام ان کے اوپر لگایا، ان کے ہاں مرزانہ پیدائش ہوئی ہے بچے کی. کانا یا اکولان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی. یعنی یہ وہ بات ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آ جائے کہ جو کھانا کھانے کا محتاج ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو روٹی کا محتاج ہو. اچھا اس کا جواب پتا وہ بشپ کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی چونکہ وہ انسانی شکل میں آئے تھے نا تو انسان کے ساتھ یہ لوازمات لگے ہوئے ہیں، وہ پھر فرق کرنا شروع کر دیتا ہے. اس طرح کا فرق تو تورات اور انجیل کے اندر بھی نہیں آیا، وہ میں انشاءاللہ بعد میں آیات کوٹ کرتا ہوں بائبل سے بھی. وہ تو ڈفرنٹ پرسنالٹیز کے طور پہ ڈسکس کرتے ہیں جیزس کرائسٹ، اللہ کو اپنے سے الگ بیان کرتے ہیں. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. ثم منظر، پھر ان کی طرف دیکھو، انا یؤفکون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، حق سے دور بھاگ رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو، جیزس کرائسٹ کی، ان کی ماں کی. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے. اور عیسیٰ اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں، لے لو بابے تو عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں، جی تسی بھی یہی کہتے ہو، یہ آپ کو نہیں تھے کہانی کراتے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، کہتے ہیں نا. اور تم تو اپنے بزرگوں کو جانوروں سے بہتر سمجھتے ہو، ہم تو اپنے نبی کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں. تم تو کہتے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں، یہی کہہ رہے ہو نا. ہم کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. انشاءاللہ عنقریب یہ اس فکرے سے بھی مکریں گے. ویسے ہمارے نزدیک یہ جل ہی ہے فکرہ، کوئی بھی جانور چاہے کسی صحابی کا بھی ہو وہ ایک مسلمان سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہم تو حدیث کی روشنی میں جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ایک مسلمان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے بڑھ کے سمجھتے ہیں. تھی کہہ رہے ہو جانوروں نے گھوڑے دی خاک، بس ایک کہانی بنا دی امیر شام کو اوپر کرنے کے لیے، اور اس میں نام بھی امیر شام کا لیتے ہیں. پھر امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبد العزیز، تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تھی بڑھو جا کے گھوڑیا تھلے، اور دوے اپنے گھوڑے تھلو لگتے ہیں، تھی میرے شام کے گھوڑے تھلو لگو، دوے اپنے اپنے گھوڑے لے کے سائڈ تے ہو، ساری جان چڑھ دو. جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کے، عیسیٰ اور ان کی ماں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو کہ سننے والا علم والا ہے، یعنی ہر وقت ہر چیز کا علم، اور ہر مخلوق کی آواز سننا، یہ ایک مخلوق کے اندر یہ کمپیٹنسی ہو ہی نہیں سکتی، یہ اللہ ہی کی کوالٹی ہے، تو وہی مشکل کشا ہو سکتا ہے. یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے دو چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو من دون اللہ کہا، حالانکہ وہ اللہ کی پارٹی کے ہیں، لیکن جب مقابلے پر کھڑا کیا جائے گا تو توحید کے حوالے سے وہ من دون اللہ ہے. دوسرا کہا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ بریلوی اور شیعہ حضرات کہتے ہیں اس میں آیا کہ تم ان کی عبادت نہ کرو تو ہم اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے. نہیں سرکار، وہ چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. پوری بات پڑھ، آگے چل، نہ تیرے نفع کا مالک ہے نہ تیرے نقصان کے مالک ہے. ابھی یہ آیت آگے بھی چلتی ہے، اگلی آیت. قل یا اہل الکتاب، اے نبی ان سے فرماؤ اے اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلوف نہ کرو، ایگزیجریشن نہ کرو، غیر الحق حق سے مت ہٹو، ولا تتبعو احوا، اور مت پیروی کرو خواہشات کی، قوم قد ضلوا من قبل، اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکی، واضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا. بیسیکلی یہ رومنز کی پیروی کرتے تھے، رومن میں بڑا خدا ہوتا تھا، اس کے بچے ہوتے تھے، پھر رومنز کو اپنے قریب کرنے کے لیے کرسچنز میں بھی یہ نظریہ آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم بھی پھر ایک بڑا خدا بنا لیتے ہیں، اور یہ انہوں نے سودا بیچا، کئی رومنز پھر کرسچینٹی میں داخل ہوئے، اور اسی وقت دو گروہ بن گئے تھے. وہ گروہ ہے بہت تھوڑا، آج بھی موجود ہے، انہیں توحیدی کہتے ہیں، یونٹی کے ماننے والے. میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے ایک پروٹیسٹنٹ پریسٹ ہیں پاکستان میں، میں نے ان سے کافی تفصیلی ڈسکشن کی، اور پھر میں نے یہ بھی ڈسکشن کی. انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ شروع ہی میں جب وہ رومن بادشاہ نے کرسچینٹی قبول کی اور پوری رومن امپائر میں کرسچینٹی پھیل گئی بت پرستی کے بعد، تو اس وقت بھی ایک چھوٹا سا گروہ تھا جو اپنے آپ کو یونٹی، ایک خدا کے ماننے والے کہتے تھے. وہ کہتے ہیں آج بھی پاکستان میں بھی اکا دکا لوگ موجود ہیں، وہ اپنے آپ کو توحیدی کہتے ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ جیزس کرائسٹ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے یہ رومن کی پیروی کی ہے، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، تمہیں بھی گمراہ کیا، تم نے بھی ان کی نقل اتارنا شروع کر دی. قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہوئے بے شک اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بہک گئے. اس میں ظاہر ہے وہ رومنز بھی شامل ہیں اور ان کے ابا اجداد بھی شامل ہیں جنہوں نے توحید کا راستہ چھوڑا اور شرک کے راستے کو اختیار کیا. ایلیگیشن نمبر فور انہوں نے یہ لگایا، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور قرآن ہی تصدیق کرتا ہے کہ آپ کے پروفٹ کو موت آ گئی ہے، تو پھر جو پروفٹ زندہ ہے وہ چونکہ خدا ہے نعوذ باللہ، تو اس کی پیروی ہونی چاہیے، نہ کہ جو فوت ہو چکا ہے. ہم تو دونوں کی پیروی کرتے ہیں، دونوں کی تعلیمات ایک ہیں. قرآن کی جن آیات کو آپ نے کوٹ کیا اسی میں جیزس کرائسٹ کی موت کا ذکر بھی موجود ہے، اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر بھی موجود ہے، پوری تفصیل بیان ہوئی ہے. اور وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 سے آن ورڈ، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور بسبب یہودیوں کے کفر کے، اور جو انہوں نے سیدہ مریم کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا بدکاری کا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا بھی، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول تھے انہیں قتل کر دیا. اب اللہ کا رسول تو قتل نہیں ہو سکتا، جو رسول ہم اصطلاحی معنوں میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ ادروائز تم پر عذاب آئے گا، اس طرح کے جتنے رسول ہیں ان کی قوموں پر عذاب آیا ہے، وہ خود قتل نہیں ہوئے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی تقدیر میں مقرر کر دیا ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. وما قتلوہ، اور انہیں قتل نہیں کیا گیا، وما صلبوہ، نہ وہ سولی چڑھے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، ایمبیگویٹی کا شکار ہو گئے. اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ آئیں گے وہ پوری تفصیلات، باقی جو تفصیلات بتائی جاتی ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہوئی ہیں، وہ روایتوں کی بنیاد کے اوپر ہے، قرآن میں بس اتنی بات ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شکٍ من، وہ خود شک میں مبتلا ہیں، خود ایک طرح کا نظریہ نہیں ہے ان کا، ما لهم به من علم، اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے گمان کی پیروی کے. اب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے، بھائی وہ تو ٹیمپلڈ فارم میں ہے، اور اس میں بھی کئی ایک انوملیز ہیں, وہ ڈیفینیٹ علم نہیں ہے. جب آپ خود مان رہے ہو کہ یہ جیزس کرائسٹ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے 40-50 سال بعد مرتب ہو رہی ہے, جیزس کرائسٹ کو تو 33 ہجری میں ان کے نزدیک سولی دے دیا گیا, ہمارے نزدیک اٹھا لیا گیا, لیکن یہ بائبل جو ہے یہ تو 70 اور اس سے آگے جب معاملات چلتے ہیں تو پھر سامنے آئی ہے. اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ اوریجنل بائبل ہے ہی کوئی نہیں ہے. جو اوریجنل جسے یہ کہتے ہیں نا وہ یونانی زبان میں, حالانکہ نازل یہ یونانی زبان میں, وہ بھی ترجمہ ہے. یہ قرآن کی خوبی ہے کہ اس کی زبان بھی آج زندہ ہے عربی, اور اوریجنل ٹیکسٹ موجود ہے. اور اللہ کے فضل سے جب ترجمہ چھپتا ہے نا اوریجنل ٹیکسٹ اوپر ہوتا ہے اور نیچے ترجمہ. ان کی بائبل چھپی ہوتی ہے نا تو ڈائریکٹ ترجمہ ہی ہوتے ہیں, اوریجنل ٹیکسٹ ہے ہی نہیں ان کے پاس. اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ہے اوریجنل ٹیکسٹ جو ٹیمپرڈ فارم میں ہیبرو لینگویج میں عبرانی میں, لیکن نیو ٹیسٹمنٹ کا ہے ہی نہیں. بالکل وما قتلوہ یقینا, اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا, بر رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا, ورنہ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ وہ سولی بھی نہیں چڑھے, قتل بھی نہیں ہوئے, اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے اور فلاں جگہ ان کی قبر ہے. ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلند کر لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. غالب ہے, ایسا غالب ہے کہ دشمنوں کے چنگل سے بچا لیا جیزس کرائسٹ کو, اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جیزس کرائسٹ کے ساتھ یہ معجزہ ہوا. اور اس کی ریزن آگے آگی, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا, إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ, جو کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی دو طریقے سے اس کا ترجمہ ہوا ہے, کہ وہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے, اور یہ بھی کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. یعنی یہ بات ہو رہی ہے جب وہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں, اس وقت جو لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور قیامت کے دن پھر جیزس کرائسٹ ان کے اوپر گواہ ہوں گے. اور ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرما دیا کہ عیسیٰ ابن مریم قیامت کی خبر ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر, بلکہ ایک نہیں کئی احادیث ہیں, میں ایک ہی بیان کر دیتا ہوں چونکہ وہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے. آیت نمبر 159 سورہ النساء کی, یہ حضرت ابو ہریرہ تلاوت کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے, سلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور دنیا میں امن ہی ہوگا. سلیب توڑنا ان کی اناؤنسمنٹ ہوگا کہ یہ سارے عقائد غلط میری طرف منسوخ کیے گئے, اور سب اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے, یعنی جو کرسچنز ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے قرآن میں یہ پڑھ کے دیکھ لو, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِ, کوئی بھی اہل کتاب میں سے نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ جیزس کرائسٹ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا. اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 سے 165 بھی کور کرنا ضروری ہے, تاکہ پروفٹ کی جو اوریجنل ریسپانسبلٹی ہے وہ بھی یہاں پر کلیئر ہو جائے اور ہمارا عقیدہ بھی پتا چل جائے. انا اوحینا الیک, بے شک ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف وحی کی, کما اوحینا الی نوح, جیسا کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی تھی, والنبیین من بعدی, اور جتنے نبی ان کے بعد آئے, و اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط, اور ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی بنی اسرائیل, و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, و ایوب و یونس اور ایوب بھی اور یونس علیہ السلام بھی, و ہارون و سلیمان اور ہارون بھی اور سلیمان بھی, و آتینا داود زبورا, اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور بھی عطا کی تھی, و رسولا قد قصصناہم علیک, اور وہ رسول جن کا ذکر ہم نے تم سے بیان کیا, 25 انبیاء ہیں جن کا نام قرآن میں ہے, باقیوں کا دنیا ہے, وہ تو مسند احمد میں ہے کہ 124,000 پیغمبر ہیں جن میں سے 315 رسول ہیں, من قبل اس سے پہلے ورسولا لم نقصصہم علیک اور وہ رسول بھی جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا وہ سب کے سب پیغمبر اللہ نے ان کی طرف وحی کی تھی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام کرنے کا حق ادا کیا اس طرح کا کلام تو نہ جیزس کرائسٹ کے ساتھ ہوا نہ اس پلینٹ ارتھ پہ ہمارے نبی کے ساتھ ہوا ہاں ہمارے نبی الاسلام کے ساتھ شب معراج یہ واقعہ ہوا آسمانوں پر اب رسولوں کا مقصد ساتھ ہی بیان ہو گیا رسولا مبشرین و منذرین یہ تمام رسول خوشخبریاں دینے آئے تھے اور آخرت کا ڈر سنانے کے لیے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ تاکہ اللہ کے مقابلے پر کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ قیامت والے دن کے مجھے پتہ ہی نہیں چلا حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ رسولوں کے آنے کے بعد وہ دلیل کوئی قائم نہ کر سکے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے یعنی ویسے تو وہ رسولوں کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ اس کی حکمت ہے کہ رسولوں کے ذریعے نور علی نور کیا اور تمہیں اپنا تعارف کروایا ورنہ ہماری انسٹنکٹ میں توحید موجود ہے الحمدللہ آخری جو ایلیگیشن نمبر 5 ہے جس میں میں نے تورات اور انجیل کے حوالے بھی کور کرنے ہیں اور کچھ آیات کے ریفرنسز اور وہ جو کلیم ہے بشپ صاحب کا کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں یہ خدا ہیں تین خداؤں میں سے ایک یا ایک خدا تین شکل میں ٹرینٹی کا عقیدہ ہو یا پروٹیسٹنٹ کا عقیدہ ہو کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہیں اس کے حوالے سے میں کور کروں گا سب سے پہلے ان کی کتابوں سے اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ تورات سے اور باقی جو انبیاء کے صحائف ہیں زبور اور باقی اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی کہ انجیل سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو آپ کے پاس اسٹیبلش انجیل ہے نا جو کنگ جیمز ورژن ہے جو ایک بادشاہ تھا گریٹ بریٹن کا انہوں نے تمام فرقوں کے پادریوں کو بٹھا کے ایک فائنل ورژن نکالا جس میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہاں یہ چیزیں اس میں بعد میں شامل ہو گئی ہیں یہ نکال دی جائیں خود وہ مانتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے فائنل ایک ورژن نکالا وہ آج دنیا میں سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے اس میں ٹوٹل 66 بکس ہیں ان میں سے جو پہلی 39 بکس ہیں وہ تورات زبور اور جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے صحائف ہیں جو جیوز بھی مانتے ہیں اور کرسچنز بھی وہ کامن ہے 39 بکس جو بعد والی 27 بکس ہیں وہ صرف کرسچنز مانتے ہیں جیوز نہیں مانتے ظاہر ہے وہ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اتنی نفرت کرتے ہیں نعوذ باللہ آپ یروشلم میں دیکھیں نا کئی یوٹیوبرز گئے ہیں انہوں نے جا کے ان کے انٹرویوز کیے ہیں وہ تو مطلب جس کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں ظاہر ہے اس وقت کے جو یہودی ہیں وہ تو بڑے کٹر ہیں توحید کے اندر تو مسلمانوں کے لیے پھر بھی وہ تھوڑی بہت رسپیکٹ رکھتے ہیں کہ یہ ایک خدا کے ماننے والے ہیں ان کی تو وہ بات بھی وہ کہتے ہیں کس کن لوگوں کی تم بات کر رہے ہو جنہوں نے ایک انسان کو خدا بنا لیا ہوا ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے کرسچنز کو آج کے جو یہودی میں ان کی بات کر رہا ہوں توحید میں بہت اسٹرانگ ہے تو وہ پہلی جو 39 بکس ہیں ان کو وہ مانتے ہیں بعد والی 27 صرف کرسچنز مانتے ہیں 6 بکس اس کے علاوہ ہیں وہ اس کنگ جیمز ورژن کا حصہ نہیں ہے وہ صرف خاص خاص لوگوں کو جو پاپ تعلیم دیتے ہیں وہ صرف کیتھولک مانتے ہیں جو ٹرینیٹی کا عقیدہ رکھتے ہیں تین خداؤں کا جو پروٹیسٹنٹ ہیں جو مارٹن لوتھر جو پہلا ڈومیننٹ بندہ تھا جس نے یہ انقلاب برپا کیا اور آج دنیا میں آلموسٹ 40% کرسچنز جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہیں کیتھولک 60% ہیں تو وہ لوگ تو نہ جیزس کرائسٹ کا بت بناتے ہیں وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں وہ ان کو بدتی کہتے ہیں کیتھولک کو جن کا یہ پاپ ہے بڑا وہ کہتے ہیں یہ تو بدتی ہیں بلکہ جو زیادہ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کرسچن ہے ہی نہیں ہے یہ الگ سے ہی ایک مذہب بن چکا ہوا ہے جس طرح یہاں پہ بھی وہ مطلب جو بریلوی دیوبندی ہیں وہ وہابی کہتے ہیں یہ لادہ سے ایک مذہب ہے وہابی کہتے ہیں یہ صوفیزم لادہ سے ایک مذہب ہے اور یہ اس طریقے سے وہ چل رہا ہوتا ہے تو 66 بکس کے اوپر تمام کرسچنز کا اتفاق ہے وہ آخری 6 صرف کیتھولک مانتے ہیں اور 66 ہی پرنٹ ہوتی ہیں اگر آپ ان کی کیلکولیشن کریں تو قرآن سے وہ 5 ٹائمز بڑا بنتا ہے ان کا والیوم ظاہر ہے یہ تو عربی میں قرآن ہے نا وہ تو صرف ترجمہ ہے اور اتنی باریک رائٹنگ میں ہوا ہے اگر کیلکولیشن میں نے پوری کی ہے 5 ٹائمز بنتا ہے اور جو ربط اس کتاب میں ہے, جو سوز و گداز اس کتاب فائنل ٹیسٹمنٹ میں, وہ تو آپ کو وہاں نظر نہیں آئے گا. لیکن چونکہ وہ کتابیں بہرحال اللہ کی طرف سے آئی تھیں, ٹیمپرڈ ہو گئی ہمارے نزدیک, قرآن حکیم تو ہمیں یہی بتاتا ہے. لیکن بہرحال جو کتابیں کامن ٹرم کے طور پر اس میں عقائد موجود ہے قرآن کے مطابق, وہ تو ہم انہیں کوٹ کریں گے کیونکہ وہ تو انہیں مانتے ہیں. قرآن بھی ہمیں کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کتابوں کی حد تک, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. کتابیں ان کی بھی یہ کہتی تھی, یہاں پہ بھی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین, اور مسلمانوں کی اکثریت قبروں سے مانگتی ہے, تو مجھے بتائیں یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسلامی نظام ان مسلمانوں پہ قائم کرنا ہے, ان مسلمانوں پہ کہ جو قرآن کے پہلے صفحے کے ٹیسٹ میں نہیں پاس ہوتے, ان کو ہم نے توحید نہیں سکھانی, اسلامی نظام قائم کرنا ہے. تو اسی طریقے سے کرسچنز بھی اپنی بکس کو فالو نہیں کر رہے ہیں. وہ ریفرنسز میں آپ دیتا ہوں کہ کرسچنز اور جوز کی اپنی کتابوں میں توحید کس طریقے سے بیان ہوئی ہے. جوز تو چلے توحید کو فالو کر رہے ہیں, ہم ان کے اوپر تو بلیم نہیں لگاتے, لیکن کرسچنز تو جس لیول پہ اتر گئے ہیں, توبہ توبہ توبہ, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ اگر شرک کسی نے مچایا ہوا ہے نا, تو وہ ایک نبی کے نام کے اوپر ان کرسچنز نے مچایا ہوا ہے. ہندو تو پریکٹسنگ نہیں ہے اس طریقے سے, وہ تو نظر آ رہا ہے کہ بت پرستی کر رہے ہیں, کوئی تھوڑی بہت عقل استعمال کرے گا تو وہ پہنچ جائے گا. یہاں تو ایک پیغمبر کے نام کے اوپر یہ شرک کر رہے ہیں. اسی لیے دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو کرسچنز نے بڑھا دیا تھا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا, الحمدللہ. اور دیکھیں رسول اللہ کی کامیابی کہ نبی علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے, ان کی میت کے اوپر لوگ حضور کی شان نہیں بیان کر رہے, حضرت ابوبکر کیا خطبہ دے رہے ہیں, الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, آگاہ ہو جو اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا نا تو محمد مر چکے ہیں, حالانکہ کوئی نہیں کرتا تھا سمجھانے کے لیے. ومن یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے, فان اللہ حی لا یموت, اللہ کو موت نہیں آئے گی, وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. پھر اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, ان سے پہلے بھی رسول ہو گزرے ہیں. افا امات او قتلا, اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. پھر اگلی آیت پڑھی سورہ الزمر سے, انکا میتن و انہم میتون, اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے, تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. میں کہتا ہوں نبی الاسلام کی یہ کامیابی ہے کہ نبی الاسلام نے جو اسلام کا درخت لگایا جو شروع سے تھا, اسے ایسا مضبوط کیا. ہم نبی الاسلام کو اسلام کا بانی نہیں سمجھتے, اسلام کا بانی اللہ ہے, اور اسلام کے پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے, اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام اور باقی پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے پیغمبر اور آخری پیغمبر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بانی نہیں ہے. لیکن اس درخت کا پھل آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر حضور کی میت پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوت ہو چکے ہیں, شان نہیں بیان کر رہے, توحید بیان کر رہے. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی, اور یہی چیز کامن ہے ہماری جیوز اور کرسچنز کے ساتھ جب تک ہم کتابوں پر رہیں گے. اور آج جو جیوز اور کرسچنز کے مسلمان ہوئے ہیں نا, وہ بائبل پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں, جس طرح یہاں کہتے ہیں نا قرآن نہ ڈیٹ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, وہ بائبل پڑھ کے گمراہ ہوئے ان کی نظر میں اور ہماری نظر میں ہدایت پر آئے, کہ انہوں نے کہا بائبل تو توحید کی بات کرتی ہے تو پریکٹیکلی تو یہ مواحد ہے ہی نہیں ہے. پھر نبی الاسلام کی بھی پیشگوئیاں موجود ہیں, وہ بھی میں تھوڑی بہت یہاں پہ کور کر دوں گا آج, باقی تفصیل کے لیے احمد دیدار صاحب کے لیکچرز کمال کے ہیں, انہی کو کاپی کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی, آپ ان کو دیکھ لیں. پہلا ریفرنس تورات سے, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, ایکزوڈس جو چیپٹر ہے خروج کا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے بنی اسرائیل کو, اس چیپٹر میں. اب یہ جو ہے یہ کامن ہے جیوز اور کرسچنز میں, اس میں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں نا ان کا ذکر ہے, یہ باقاعدہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے 10 حکم. وہ سٹارٹ میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر کی غلامی سے نکال لایا میں ہی وہ خدا ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو کسی بھی شے کی کوئی بھی صورت پر خواہ وہ آسمانوں کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے یا پانیوں کے نیچے کوئی بت نہ بنانا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا نہ ہی ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا غیور خدا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جیلس گاڈ ہوں، اپنے ساتھ کسی اور خدا کو برداشت نہیں کرتا۔ اب یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے جیوز اور کرسچنز دونوں کے لیے کامن ہے۔ ریفرنس نمبر ٹو، یہ بھی جیوز اور کرسچنز کے لیے کامن ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ڈیوٹرانومی جو چیپٹر ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری قوت سے محبت رکھ، یہ احکام جو آج میں تمہیں دے رہا ہوں تمہارے دل پر نقش ہوں، تم انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرو، جب تم گھر میں بیٹھے ہو یا راہ چلتے ہو یا لیٹے ہو یا جب اٹھو تو انہی کا ذکر کرتے رہو، کیا کہ ایک خدا۔ اسلام میں بھی یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ قرآن میں بھی جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں، وقضی ربک الا تعبدوا الا ایہ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے بھی تمہارے لیے بھی، مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ اب یہ جتنی آیات ہے نا، میں ان کے ایکویلنٹ قرآن سے بھی پیرلل میں آیات پیش کر سکتا ہوں لیکن ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ تیسرا ریفرنس گاسپل آف مارک، یہ اب انجیل کا ریفرنس ہے نیو ٹیسٹمنٹ کا، اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس ایک یہودی پادری آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ سب سے بڑا خدا کا حکم کیا ہے، تو جیزس کرائسٹ جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلا حکم یہ ہے، اے اسرائیل سن، کہ خداوند ہمارا خدا ہے، وہ واحد خدا ہے، اور تو اپنے خداوند خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ دوسرا یہ کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی طرح محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ یعنی حقوق کی بات بھی بتائے اور یہ جیزس کرائسٹ بتا رہے ہیں۔ اچھا، یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں یہ سیم وہی جملے ہیں جو میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم ٹین کمانڈمنٹس کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تین ریفرنس ہو گئے، چوتھا سنیں، یہ جو پیٹر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، آپ سمجھ لیں جنہوں نے لیگیسی آگے چلائی ہے نا، پترس جسے کہتے ہیں، ان کا قول موجود ہے اسی میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو چیپٹر ہے ایکٹس کے نام کا، اس میں ہے، اے بنی اسرائیل یہ باتیں سنو، یسو ناصری یعنی جیزس کرائسٹ، جو نیزرٹ ایک گاؤں ہے یروشلم کے پاس، اس کے رہنے والے تھے، یہ اب بتا رہے ہیں کہ سن لو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کون ہے، یہ ان کا ساتھی بتا رہا ہے، یہ ان کا صحابی بتا رہا ہے۔ یسو ناصری ایک شخص تھا جسے خدا نے تمہارے لیے بھیجا تھا، اور اس بات کی تصدیق ان عظیم معجزوں، کارناموں اور نشانوں سے ہوئی جو خدا نے اس کی معرفت تمہارے درمیان دکھائے، جیسا کہ تم خود بھی جانتے ہو۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں خدا نے انہیں بھیجا ہوا ہے، وہ خود خدا نہیں ہے۔ پانچواں ریفرنس جو میتھیو کی گاسپل آف میتھیو ہے، اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں کہ میں لوگوں کے اوپر جو یہ بدروئیں آ جاتی ہیں، شیاطین گھس جاتے ہیں، جو جنات کا سایہ ہو جاتا ہے، تو میں لوگوں کے جنات یہ جو نکال دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کی طاقت سے کرتا ہوں، میں نہیں کچھ کرتا، یہ خدا نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے۔ یعنی وہ اپنے سے الگ ایک ہستی کو بتا رہے ہیں اور اسی کو وہ خدا کہہ رہے ہیں۔ ریفرنس نمبر سکس گاسپل آف لیوک جو ہے، یعنی یہ چار گاسپل ہیں نا ان کے، وہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، جان، مارک، میتھیو اور لیوک، اس میں یہ سیم جملے رپیٹ ہیں۔ میں خدا کی قدرت سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی ہے. ریفرنس نمبر 7 گاسپل آف جان، یوحنا کی انجیل جسے کہتے ہیں. دیکھیں کتنے زبردست الفاظ ہیں، اس پر حیران مت ہو کیونکہ وہ وقت آ رہا ہے جب سارے مردے اس کی آواز سنیں گے اور قبروں سے باہر نکل آئیں گے، یعنی قیامت کے دن کا ذکر ہے. جنہوں نے نیکی کی وہ زندہ رہیں گے اور جنہوں نے بدی کی وہ سزا پائیں گے. میں اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں فیصلہ دیتا ہوں اور میرا فیصلہ برحق ہوتا ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کا طلبگار ہوں. یہ مسلم کی ڈیفینیشن ہی ہے، ٹو سبمٹ یور ول ٹو اللہ. جو شخص اپنی رضا کو اپنے رب کے حوالے کر دے، تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں خدا کی مرضی کا طلبگار ہوں، خود اس کے ذریعے سے میں فیصلہ سناتا ہوں جو تمہیں دین کی باتیں بتا رہا ہوں. ریفرنس نمبر 8 گاسپل آف مارک سے، یہ بھی یعنی قیامت کے دن کے بارے میں. مگر وہ دن اور وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے جانتے ہیں اور نہ بیٹا، صرف آسمانی باپ جانتا ہے. پس تم خبردار اور بیدار رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب آئے گا. یہاں پر یہ جو لفظ آیا نا کہ آسمانی باپ جانتا ہے، یہ پوری انجیل کی لینگویج ہے. انجیل کی لینگویج میں خدا کے لیے باپ اور مخلوق کے لیے اولاد، جو اولاد بھی وہ بگوٹن نہیں، یعنی جو کنبے کی فارم میں، جس طرح ہم بھی بولتے ہیں نا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہماری تو خبروں میں آتا ہے 40 لاکھ فرزندان توحید نے حاج ادا کیا، تو وہ کوئی اللہ کے بیٹے تو نہیں ہوتے، یعنی کسٹوڈین. لہذا اس سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوٹ کیا ہوا ہے اس کو، کہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے قریبی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ میری اولاد کہاں سے ہو گئے، اللہ نے کنڈیم کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو سند نہیں دی ہے کہ کوئی میرا لاڈل ہے. اللہ کو بھی پتا ہے، ظاہر ہے کہ میں نے یہ والی لینگویج یوز کی ہوئی ہے انجیل کے اندر. باپ اور بیٹے کی جو لینگویج استعمال ہوتی ہے وہ بگوٹن کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ایک آیت تھی ایسی جو کنگ جیمز ورژن میں پھر نکال دی گئی کہ بگوٹن کا لفظ نہیں ہے یہ، آج کوئی نہیں مانتا. اور یہ ہمارا چیلنج ہے پوری تورات اور انجیل میں، یہ دو جملے کو مجھے دکھا دیں کہ جیزس کرائسٹ کہتے ہوں کہ آئی ایم گاڈ، میں خدا ہوں لہذا میری عبادت کرو. وہ ایک خدا کی عبادت کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ تو اپنی کرواتے ہیں نا عبادت، کہ میری عبادت کرو، یہ تو کہیں بات نہیں ہو رہی. وہ آسمانی باپ کا ذکر کرتے ہیں. تو ان معنوں میں ہم بھی یہ مانتے ہیں، یہ والا قرآن میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. وہ رب کا لفظ کس کے لیے؟ آقا کے لیے استعمال کیا. خود یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیا کہ میرے رب نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے پالا ہے. اور رب کس کو کہا؟ عزیز مصر کو. تو قرآن تو توحید کی بات کر رہا ہے. تو یہ جو رب یا باپ یا بیٹا، یہ اس اصطلاح میں، اس لنگوسٹک میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے، یہ بگوٹن والا نہیں ہوتا، لہذا ہی میں نے کلیئر کر دیا. ریفرنس نمبر 9 گاسپل آف جان میں، جیزس کرائسٹ نے جواب دیا، میں تمہیں بتا چکا ہوں لیکن تم تو میرا یقین ہی نہیں کرتے، جو معجزے میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرا گواہ ہے. میرا باپ جس نے انہیں میرے سپرد کیا سب سے بڑا ہے، کوئی انہیں میرے باپ کے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتا، میں اور باپ ایک ہیں. اب یہ وہ چیز ہے جس کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے کہ جی بھائی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہیں، تو بالکل ہم مانتے ہیں، یہ تو ہم اپنے نبی کے لیے بھی مانتے ہیں. میں اطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ رسول ایک ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے، شیاطین کی پارٹی الگ سے ہے. لیکن چونکہ پورے تورات میں، پوری انجیل کے اندر خدا کو الگ سے ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ جیزس کرائسٹ کہہ رہے ہیں کہ میں اور میرا باپ ایک ہے، یعنی ان تعلیمات کے اندر، کیونکہ بالکل کلیئر ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنی باپ کی طاقت سے کرتا ہوں، مجھ سے کوئی انہیں چھڑا نہیں سکتا کیونکہ میرے باپ نے میرے حوالے کیا یہ سب کچھ. تو یہ آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا ہے، یہ تھوڑے بہت الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے بعض اوقات لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ اگلی آیت پھر کلیئر کر دے گی گاسپل آف جان سے، تم نے مجھے یہ کہتے سنا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے پاس پھر آؤں گا. اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو خوش ہوتے کہ میں اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے. لہذا یہ ٹرینٹی کا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ تین پیرلل میں خدا ہے، یاد رکھیے گا کیتھولک کا عقیدہ ہے کہ تینوں ایکولی طاقتور ہیں، یہ نہیں ہے کہ باپ جو ہے زیادہ طاقتور ہے اور بیٹا جو ہے وہ اس سے کم ہے، وہ کہتا ہے نہیں برابر ہے. اور پروٹیسٹنٹ نے تو یہ پردہ بھی ختم کر دیا، انہوں نے کہا کوئی نہیں تین لادہ نہیں ہے، ایک ہی ہے جو تین شکلوں میں نظر آیا آپ کو، انہوں نے کہا یہ تکلف ختم کریں. یہ ویسے سلام ہے پروٹیسٹنٹ کو کہ انہوں نے ننگا کر کے عقیدہ بتایا کہ بھئی یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب یہاں دیکھیں وہ کہتے ہیں میرا باپ مجھ سے بڑا ہے، میرا خدا مجھ سے بڑا ہے. یہ 10 ریفرنسز ہو گئے جی. اب اگلے جو 5 ریفرنسز ہیں وہ رسول اللہ کے حوالے سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تورات سے پہلے تو ڈیوٹرانومی چیپٹر کے اندر نبی الاسلام کی پیشگوئی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ انہیں سب کچھ بتائے گا جس کا میں حکم دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے میں پیغمبر کو بھیجوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں، وہ تو بنی اسرائیل میں سے، انہی کی اولاد میں سے. بھائی ہیں بنو اسماعیل جن کو وہ بھی مانتے ہیں، اور تیرے مانند وہ رسول ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے مانند رسول اللہ ہی ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. نمبر 1 ڈفرنس، موسیٰ علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے، نبی علیہ السلام کے بھی ماں باپ تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں تھا، وہ پیدائش موجزانہ طور پر ہوئی. نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام پر بھی لاکھوں لوگ ان کی زندگی میں ایمان لے کر آئے، وہ صاحب امت نبی تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ کرام 100,000 سے زیادہ تھے، صاحب امت نبی تھے، لیکن عیسیٰ ابن مریم پہ صرف 12 ہواری ان کی زندگی میں ایمان لے کر آئے. اور اٹھائے جانے کے بعد، یہ بعد میں رومن امپائر کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کرسچینٹی پھیلی. نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیچرل ڈیتھ ہوئی، نبی علیہ السلام کی بھی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور جیزس کرائسٹ کی ڈیتھ نہیں ہوئی. لہذا موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہمارے نبی علیہ السلام ہے، نہ کہ عیسیٰ ابن مریم. نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام بھی نئی شریعت لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کو کنٹینیو کرنے آئے یا اس کی جو خرابیاں تھیں ان کو دور کیا، اور ہمارے نبی الاسلام بھی نئی شریعت کے ساتھ مبوس ہوئے. لہذا یہ نبی الاسلام کے بارے میں پیش گوئی ہے. اور دیکھیں یہاں پر ان کے بھائیوں کا ذکر ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں خود گوسپل آف میتھیو میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، پوری انسانیت کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارے نبی کی خاصیت ہے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، پوری انسانیت کے لیے. یہ ریفرنس گوسپل آف میتھیو میں ہے. میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. گوسپل آف جان، اس کے اندر کئی ایک پیشگوئی ہیں نبی الاسلام کے حوالے سے. کرسچنز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی میں ساتھ بتا دیتا ہوں. اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے احکام کو بجا لاؤ، اور میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں ایک اور مددگار بخشے گا تاکہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے. یعنی وہ ہمیشہ کے لیے آئے گا، وہ پیغمبر اب جو آئے گا. اچھا یہ اب کرسچن بتا اس میں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے مراد روح قدس ہے، تو روح قدس تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے بھائی. اور آگے میں ریفرنسز پیش کروں گا. جیزس کرائسٹ نے کہا کہ وہ دنیا میں میرا نام روشن کرے گا، تو بھائی جیزس کرائسٹ کا نام اگر کسی نے روشن کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ریلیجن ہے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا ہو؟ جیوز تو ان کو دجال کہتے ہیں، آؤٹ آف ویڈ لاک کہتے ہیں، ہندو ویسے ہی نہیں مانتے. صرف مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یا کرسچنز ہیں. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہمارے پیغمبر نے روشن کیا ہے. اب انہوں نے بریکٹ میں خود لکھا ہے، یعنی روح حق جسے یہ دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ تو اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے، لیکن تم اسے جانتے ہو کیونکہ اس کی سکونت تمہارے ساتھ رہے گی اور اس کا قیام تمہارے دلوں میں ہوگا. اب وہ آ گیا گوسپل آف جان میں ایک اور ریفرنس. مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میرا یہاں سے رخصت ہو جانا تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں بھیجے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس آخری پیغمبر کو نہیں بھیجے گا، لیکن اگر میں چلا جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا. جب وہ مددگار آئے گا تو جہاں تک گناہ، راست بازی اور انصاف کا تعلق ہے وہ دنیا کو مجرم قرار دے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ آخری پیغمبر کو بھیجیں گے۔ پھر گاسپل آف جان میں ایک اور ریفرنس ہے، مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا ہے مگر ابھی تم اسے برداشت نہ کر پاؤ گے، لیکن جب وہ، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے روح حق ہمارے نزدیک نبی الاسلام آئے گا، تو وہ ساری سچائی کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گا اور اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ تمہیں صرف وہی بتائے گا جو وہ سنے گا، اور مستقبل میں پیش آنے والی باتوں کو ظاہر کرے گا، ان کی خبر دے گا، اور وہ میرا جلال بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا، یعنی میری شان بھی لوگوں میں بیان کرے گا۔ یہ نبی الاسلام کے لیے، جو پہلے بھی آپ سن چکے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالیں گے، یہ تو نبی الاسلام کی خوبی ہے، باقی پیغمبروں کو تو کتابی شکل میں ان کی کتابیں دی گئی، یہ نبی الاسلام کے دل کے اوپر ہی قرآن نازل ہوا، یہ ایک یونیک وے ہے جو باقی پیغمبروں کے لیے اختیار نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے تفصیلات دیکھنی ہے تو احمد دیدار صاحب کی کئی ایک ویڈیوز ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب اس میں کافی ساری اور باتیں بھی میں کر سکتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے تورات انجیل کو بدل دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس چیز کو ایڈریس کیا، لیکن وہ میرا خیال جتنا میں نے بیان کر دیا اس میں چیزیں کور ہیں، کہ یہ ہے فائنل ٹیسٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے سٹارٹ میں فرمایا کہ ہم نے تورات نازل کی، اس کے بعد انجیل نازل کی، زبور نازل کی، یہ ساری کتابیں، اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے قرآن، یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ سورۃ المائدہ میں کہا گیا یہ المہیمن ہے، یہ ان کتابوں کے اوپر نگہبان ہے، یہ بتائے گی کہ ان کے کون سے نظریات درست ہیں اور کون سے غلط ہیں۔ تو ہم قرآن کے اوپر جیوز اور کرسچنز کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق ہے ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہم انہیں درست نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ بعد میں انہوں نے داخل کیا سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، کہ چند ٹکوں کے عوض انہوں نے اللہ کی آیات کو بدل دیا۔ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی وہ زبانیں مروڑ مروڑ کر آیات پڑھتے تھے تاکہ پتا چلے کہ یہ تورات میں لکھی ہوئی ہیں، وہ ساری فیبریکیٹڈ چیزیں تھیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ڈراپ سین ہے میں چاہ رہا ہوں وہ مجھے ضرور کرنا چاہیے، اس کے بغیر میری تسلی نہیں ہوگی، اور وہ سورۃ المائدہ کا آخری رکوع جو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے اللہ کی گفتگو ہے قیامت کے دن، وہ آج کی جو ہماری یہ ڈسکشن ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہم اسے کور کریں، تاکہ آپ کے دل میں توحید کے حوالے سے اگر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرک سے زیادہ کوئی سینسٹیو ایشو نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے دیکھیں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لیسز نہیں، لیکن امید دلا دیے کہ وہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہوگا۔ اب یہ ڈراپ سین ہے قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم کی جب ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی مہربانی فرمائی، یہ ان چند آیات میں سے ہے جو میری زندگی میں توحید کے عقیدے کی اصلاح کا سبب بنی۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں آفس کی گاڑی میں صبح جب جا رہا تھا تو اس وقت صوت القرآن چینل ریڈیو پہ چلتا تھا، آج کل بھی شاید چلتا ہو، تو وہ جو ڈرائیور تھا نا ہمارا، اس نے وہ روزانہ قرآن کا ترجمہ لگایا ہوتا تھا مراج الدین خان صاحب کی آواز میں، اور امام کعبہ کی آواز میں تلاوت ہوتی تھی، بعد میں مشاری راشد کی آواز کے ساتھ بھی انہوں نے ریکارڈنگ کروائی۔ مراج الدین خان صاحب سے میری ایک دفعہ فون پہ بات بھی ہوئی، پہلے وہ ٹی وی پہ خبریں بھی پڑھتے تھے کسی زمانے میں، تقریباً 25-30 سال پہلے، بلکہ 30 سال سے بھی زیادہ، پھر بعد میں صوت القرآن چینل کے اوپر، ان کی بڑی خوبصورت آواز ہے، پی ٹی وی پہ بھی اکثر آواز آپ کو انہیں کی سنائی دیتی ہے، مراج الدین خان۔ تو مجھے یاد ہے کہ وہ صبح کے وقت میں نے جب پہلی دفعہ یہ آیات سنی تو میں پہلے تو حیران ہو گیا کہ قرآن میں اس لیول پہ اتر کے بھی گفتگو کی گئی ہے، ایک وہ شخص جسے قرآن کا پہلے تعارف اس طریقے سے نہ ہو، صرف زبانی کلامی اس نے عربی پڑھی ہو، وہ کبھی امیجن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی گفتگو فرمائے گا قیامت والے دن ایک پیغمبر کے ساتھ، جس پیغمبر کو ڈیوینٹی میں کلیم کیا ان کے ماننے والوں نے، اس پیغمبر کا کوئی قصور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گفتگو کس انداز میں کر رہا ہے، اور آگے اس پیغمبر کا بھی کانفیڈنس کس طرح لوز کرتا ہے، کس طرح وہ ڈر جاتے ہیں، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں، ہاں عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باوے تے شاہی کوئی نہیں. عیسیٰ پانچ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں جو سورۃ العذاب سورہ شورا میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور عیسیٰ روح اللہ. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں پانچ، باقی تمام پیغمبروں کا مرتبہ ان پانچ کے بعد آتا ہے. ان میں سے ایک، اور وہ بھی ایک ایسا جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزے وہ جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے گئے، مردوں کو زندہ کر دینا، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور پرندہ ہو جانا، کوڑی کے مریضوں کو شفا دے دینا، جس کا دنیا سے اٹھایا جانا معجزانہ، جس کا دنیا میں دوبارہ آنا معجزانہ. اتنے معجزانہ معاملات جن کے ساتھ ہیں، اگر ان کو اللہ سینٹرڈ کر کے یہ بات بیان کر رہا ہے تو باقی بابے دشیائی کوئی نہیں. پھر سیدھی سی بات ہے، سورۃ المائدہ کا یہ آخری رکوع ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ وقت یاد کرو کہ جب عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالی فرمائے گا. اچھا، سیگا استعمال ہوا ہے ماضی کا، اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جو قیامت کے دن کی خبر ہے نا، اسے بھی اللہ تعالیٰ ماضی کے طور پر ذکر کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ سمجھو یہ ہو چکا. جس طرح ماضی ڈیفینیٹ ہوتا ہے نا، مستقبل میں تو کوئی بات ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن ماضی تو سب کو پتا ہے کہ یہ ہوا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا بھی جب ذکر کرتا ہے نا، تو وہ ماضی کے سیگے سے کرتا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا. یہ کوئی تھیوری نہیں کہ چانسز ہیں کہ یہ ہو بھی یہ نہ بھی ہو. نہ نہ نہ، یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے فرمائے گا قیامت کے دن، اَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے مقابلے پر پوجنا شروع کر دیا جائے، معبود ٹھہرا لیا جائے؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، وہ کہیں گے اللہ ساری پاکی تیرے لیے ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ، مجھے کب شایع ہے کہ میں کوئی ایسا دعویٰ کر دوں جس کا میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. اللہ، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو اے اللہ تیرے علم میں ہوگی. کانفیڈینس ہی لوز ہے، یہاں تو ہونا چاہیے تھا اللہ تجھے تو سب کچھ پتا ہے، میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے، چلو کسی اور کو تو مغالتا لگ سکتا ہے، تجھے کیسے لگ گیا؟ نہ، اے اللہ اگر میں نے کوئی بالفرض کوئی ایسی کوئی ڈھکی چپی الفاظ میں بھی مجھ سے کوئی بات نکل گئی تو تیرے علم میں تو ہوگی. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی کے اندر ہے، میرے دل میں کہیں خدا بننے کی اگر خواہش ہے نا تو اللہ تیرے علم میں ہوگی. ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ اس وقت تیرے دل میں کیا ہے، تو نے قیامت کے دن مجھے کھڑا کر لیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اب میرے لیے کیا فیصلہ ہونے لگا ہے. یہ یہ یہ, یہ اسی طریقے سے ہی بریف ہوگا، یہ ایسے ہی ہو رہا ہوگا. آپ ذرا امیجن کریں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی بی، میں نے تو ان کو کوئی اور بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، ان اعبد اللہ، کہ عبادت کرو اللہ، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا، اور اے اللہ میں ان پر گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب تک کہ میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے پورا کر دیا. یہ میں اس وقت ترجمہ وہ کر رہا ہوں، باقی تفصیل جو اس کا وہ موت ترجمہ کرتے ہیں، قرآن میں فٹ نہیں بیٹھتا. سورۃ النساء کے حوالے سے ہم ڈسکشن کر چکے. اے اللہ جب تو نے میرا وقت پورا کر دیا تھا، کنت انت الرقیب علیہم، تو میرے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد تو ان پر گواہ تھا. وہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ تو پھر ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ میں دوبارہ جب دنیا میں آیا تو میں نے ان کو سیدھا بھی کر دیا تھا. اللہ دے بندے ہو، اللہ گفتگو کر رہے تھے، اے کسی کی زبان تو گال نکل دی ہے. اور دوسری بات، ان کو تو عیسیٰ ابن مریم نے ٹھیک بھی نہیں کیا، وہ تو مر چکے ہیں. عیسیٰ ابن مریم نے تو قرب قیامت میں آنا ہے، بات ہو رہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو چھوڑا تھا اور انہوں نے شرک اختیار کیا ان کے بارے میں. ان کو تو عیسیٰ ابن مریم مردوں کو تو زندہ کر کے دوبارہ سے اسلام میں داخل کر کے تو نہیں کر سکتے تھے، اگر زندہ بھی ہو جائیں تب بھی اس گواہی کا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں دوبارہ آنے سے پہلے مر چکے، ان پر اللہ تو ہی گواہ تھا. کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ہی ان کے اوپر گواہ تھا، ان پر نگاہ رکھے ہوئے تھا. وانت علی کل شیء شہید، اور ساری چیزوں کے اوپر گواہ صرف اے اللہ تو ہی ہو سکتا ہے، انسان کی تو یہ کوالٹی نہیں ہے. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر اب تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے تیرے بندے ہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں. ہاں عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری جان چھوڑ جائے، یہ تیرے بندے ہیں، ان کو عذاب دے تیری مرضی. وان تغفر لهم، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، فانک انت العزیز الحکیم، تو اے اللہ یہ بھی تیری مرضی ہے، میں تجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ تو نے تو کہا میں شرک معاف نہیں کروں گا، اگر تو معاف کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی. یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ کی اصلاح کی ہے کہ یہ کہانی تو ختم. ہاں لا تبدیل علی کلمات اللہ، شرک میں نے معاف نہیں کرنا عیسیٰ، اگر تو بھی مشرتن بات کر رہا ہے نا تو شرک تو میرا فیصلہ ہے، وہ میں نے معاف نہیں کرنا. قال اللہ، اللہ فرمائے گا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش. اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. دیکھیں یہ تمام اہل ایمان کے لیے گارنٹی ہے. ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے بھائی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، بادشاہی تو ساری کی ساری آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اللہ کی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. اس پہ سورۃ المائدہ جو ہے مکمل ہوئی ہے. سورۃ المائدہ تو بھائی میرے توبہ توبہ توبہ، یہ آپ سمجھ لیں قرآن حکیم میں ذروہ سنام ہے نا، اگر کرسچن سے جو خطاب ہوا ہے وہ سورہ النساء اور سورۃ المائدہ ہے. سورہ آل عمران میں تو سٹارٹ لیا نا، جو کنکلوژن ہے وہ سورۃ المائدہ پہ ہوئی ہے آ کے، اور یہاں پہ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی ہے. اس ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ ریگارڈنگ جیزس کرائسٹ. سلام علی عیسیٰ، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ، سلام علی محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، و سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. اچھا میرے بھائیوں میری طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ویسے یہ پرچیاں تو برکت کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے اوپر میں نے ویڈیو نہ ریکارڈ کروائی ہو. پھر بھی چونکہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے جو یہاں پہ آ کے میرے اس سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے پرچی جمع کرواتے ہیں، میں ساری پرچیاں کور کرتا ہوں، ورڈک دوں گا، جہاں پہ تفصیل ریکوائرڈ ہوگی آپ کو کوئی ویڈیو میں انشاءاللہ ریفر کر دوں گا. علی بھائی کیا ڈراپ شپنگ کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو موجود ہے. ڈراپ شپنگ لکھیں، اس میں جو ایک قباحت تھی نا وہ جڑی ہوئی ہے غرر اور دھوکے کے ساتھ، جو نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب تک منڈی میں آئی ہوئی کھجور پر قبضہ نہ لے لو اسے آگے نہ بیچو. اس کی وجہ سے لوگ اس دھوکے کا شکار ہوئے کہ جب تک ہم کسی چیز کو خود پوزیس نہیں کرتے آگے بیچ نہیں سکتے. تو وہ مسلم شریف میں ابن عباس کا قول موجود ہے کہ نبی الاسلام نے یہ سب کچھ غرر کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ ایک صحابی نے ایک سونے کا ہار خریدا، جتنے کا انہوں نے خریدا اس سے زیادہ سونا اس میں لگا ہوا تھا. تو پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ پہلے چیز کو قبضے میں کرو آگے، پھر بعد میں بیچو. اگر یہ غرر یعنی دھوکہ ختم ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں. مثلا ایک شخص یونیلیور کی کوئی پروڈکٹ منگواتا ہے، ڈالڈا کا آئل منگواتا ہے یا کوئی صابن منگواتا ہے کراچی سے، بھیجنا اس نے پنڈی ہے، ڈیلر خود جہلم کا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ جہلم اسے انلوڈ کرے، بھئی اس کو قبضے میں لے بھی لے تب بھی وہ کھول کے ایک ایک ٹکیا کو تو نہیں چیک کرے گا، گارنٹی پیچھے یونیلیور کی موجود ہے. وہ ڈائریکٹ اس دکان پہ بھیجے، ڈراپ شپنگ کرے، اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ کمپنیاں ریٹریو کر لیتی ہیں وہ چیزیں. اس طریقے سے موبائل فون ہے ان کی بھی گارنٹی ہے. جب سے گارنٹی والا معاملہ ہوا ہے نا تو یہ اسی گھر کو نبی الاسلام نے اوائڈ کرنا تھا تو وہ کر دیا، لہذا اب اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو منڈی کی ایسی چیزیں جو آپ کو پتا ہے کہ اس میں دو نمبری ہے، مثلا کھجوروں کا ایک ٹرک آپ نے لے لیا اور اس میں آدھی خراب ہے، تو جب تک آپ اس پہ قبضہ لے کے اس کو انشور نہیں کرتے یہ کھجوروں کی کوالٹی ویسی ہی ہے، آگے نہ بیچیں. لیکن اگر وہ بھی کسی حضرت گورا شریف نے ٹرک بھیجا ہے پھر آپ کو کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں دیکھیں کدھر سے آپ چائنا سے چیزیں منگواتے ہیں اور کلیم ہو جاتی ہیں، اور کئی بار تو وہ کہتے ہیں یہ لو پیسے بھی رکھو چیز بھی اپنے پاس ہی رکھو، یہ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ ڈفرینٹ ہے. اگر سگریٹ پینا حرام ہے تو کوک وغیرہ دوسری چیزیں بھی تو زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں. 100% اگر کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے نا تو وہ تو حرام ہے بالکل. کوک کو کوئی 100% تو کلیم نہیں کر سکتا. ہاں ایکسیسو پینا، میں نے تو اللہ کا شکر ہے کبھی یہ کولڈ ڈرنک پی ہی نہیں ہے. گرمیوں کے روزوں میں بھی آپ لوگ تو یہ باقی مشروب بھی پیتے ہیں نا، ٹینگ پی لیا، روح افزا بوتل. مجھے یہ یعنی اس میں میرا کمال نہیں ہے، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے میری جان بخشی کر دی سے، اب تو تقریباً 2 سال سے میں نے ٹھنڈا پانی بھی چھوڑ دیا ہوا ہے. پانی گرمیاں ہوں سردیاں ہوں گرم پانی پینا ہے، اس میں آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، گلا بھی خراب نہیں ہوتا، بیماریوں سے بھی آپ بچتے ہیں. چائنا کے لوگوں کی صحت کا راز ہی گرم پانی، وہاں تو پیے گرم پانی جاتا ہے. تو سگریٹ جو ہے وہ تو سراسر ایک بیماری ہے، اور قرآن میں واضح آیت ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. حلال چیزیں بھی آپ کے لیے گناہ ہو سکتی ہیں اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو کہ وہ حلال چیز کھانے سے آپ کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے. مثلا شوگر کے مریض کے لیے ایکسیسو چینی کھانا میڈیکلی حرام نہیں، شرعی طور پر بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے حرام ہے. بلڈ پریشر کے مریض کے لیے ایکسیسو نمک کا استعمال کرنا، آپ میڈیکل کی فیلڈ کے لوگوں سے پوچھیں، باقاعدہ فیکٹس اور فگرز کے ساتھ یہ چیزیں پبلش ہو چکی ہیں کہ سگریٹ پینے سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے بلڈ پریشر کے مریض، وہ لوگ جو نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے مر جاتے ہیں. لیکن چونکہ نمک حلال ہے لہذا ہم حرمت کا فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن وہ شخص جسے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ نے نمک اگر زیادہ یوز کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو ہم اسے یہی بتائیں گے کہ بھائی آپ کے لیے زیادہ نمک کھانا حرام ہے، تھوڑی مقدار نہیں حرام ہوگی کیونکہ اپنی اصل میں وہ چیز حلال ہے. سگریٹ تو اپنی اصل میں ہی نیری بیماری ہے، اس میں کوئی خیر والی بات نہیں. اور یہ جو قرآن میں ہے نا کہ شراب میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی، بعض لوگوں نے اس سے رزلٹ نکالا کہ شراب کے کوئی فائدہ ہے. نہیں نہیں، وہ فائدہ عربیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے، یہ فائدہ نہیں کہ اس کو پینے میں کوئی فائدہ ہے. وہ تو آج میڈیکل سائنس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ نقصان در نقصان ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتا ہے. عرب کے لوگوں کا فائدہ تھا کہ اس کا کاروبار کرتے تھے، وہ والا فائدہ آج بھی موجود ہے. یورپ امریکہ میں کتنے ملک ہیں جن کی تجارت ساری الکوہل بیچنے پہ ہی چل رہی ہے، وہ والا فائدہ کہا جا رہا ہے. صحت کے لیے کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس کی تجارت بھی حرام ہے اب، کیونکہ قرآن نے اسے بھی حرام کر دیا. کہا کہ فائدے ہیں لیکن پھر بھی اسے حرام کیا جا رہا ہے اب. اور وہ ترمذی میں موجود ہے، شراب نکالنے والا، شراب برتن میں ڈالنے والا، اسے سواری پر لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، لے جانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، 10 طرح کے لوگوں پر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. ہاں بالکل کلیئر کٹ. لیلۃ القدر دنیا میں کس ملک کے حساب سے ہوگی؟ جس ملک میں آپ ہیں آپ نے اپنا شمار کرنا ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور ملوکیت میں ایک شخص شام سے آیا، ابن عباس نے اس سے پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو جمعے کی رات کو دیکھا. تو ابن عباس نے کہا واللہ سچ کہہ رہے ہو؟ ان کا ہاں. تو ابن عباس نے کہا ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا، ایک دن بعد، یعنی مدینہ شریف میں ایک دن بعد چاند نکلا رمضان کا، شام میں پہلے نکلا، شام سے بھی پہلے مراکش میں نکل آتا ہے. تو پھر اس تابعی نے پوچھا کہ پھر حضرت معاویہ کے روزوں کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے، ہم اپنے علاقے کی رویت کو فالو کریں گے، نبی الاسلام نے ہمیں یہی حکم دیا تھا. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں دنیا میں خلافت ہو تو ایک وقت میں روزے شروع ہوں گے، ایک وقت میں عید ہوگی، اور بھائی یہ تو حرام ہے، نبی الاسلام نے تو منع کیا اس چیز سے. یہ مسلم کی حدیث کے اوپر باب امام نووی نے باندھا ہے کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا. امام ترمذی نے بھی یہ حدیث لی، انہوں نے بھی یہی باب باندھا کہ ہر علاقے کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، ایک ہی رویت دوسرے کے لیے نہیں ہوگی. اور کتاب الاستسقاء میں امام ابن عبد البر جو اسپین میں اندلس میں بہت بڑے اہل سنت کے امام ہو گزرے ہیں پانچویں صدی ہجری میں، انہوں نے تو باقاعدہ لکھا کہ اندلس کی رؤیت خراسان کو کفایت نہیں کرے گی، اس وقت اندلس میں بنو امیہ کی حکومت تھی اور باقی پورے اس ایریے میں عرب میں ہمارے اس علاقے میں رشیا میں بنو عباس کی حکومت تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اندلس کی رؤیت خراسان یعنی ہمارے ان علاقوں کے لیے کفایت نہیں کرے گی، ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہوگی، باقی مون سائٹنگ پہ میں نے تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں، ایسی جاب جس میں سود لین دین کی معلومات ہی لکھی جائیں جی بچنا چاہیے، اسلامک بینکنگ کو ہی آپ اڈاپٹ کریں، اس طرح کی جاب سے آپ پرہیز کریں بالکل، وہ تو سود لکھنے والے کے اوپر بھی ممانعت ہے، غامدی صاحب کہتے ہیں لکھنے والے سے مراد وہ ہے کہ جو یعنی اس طرح کی وہ ڈیلز کرواتا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو ایک باقاعدہ ایک ڈیلنگ والا معاملہ تھا، لیکن وہ آیت قرآن کی کیوں بھول جاتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو، اس کے تحت تو یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ آپ کی دعوت کا کام سوشل میڈیا پر ہے، اگر سوشل میڈیا بند ہو جائے، انٹرنیٹ بند ہو جائے، تو آپ دنیا میں کیسے باقی لوگ، او بھائی میرے پرانی باتیں کر رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ کام ہے، یہ سارے لوگ سوشل میڈیا پہ تو نہیں پلانٹ ارتھ پہ ہی رہ رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ سے تو نہیں برآمد ہوئے ہیں، ہاں انٹرنیٹ کی دعوت سے پہنچے ہیں، اب تو یہ ماشاءاللہ پوری نیشن ٹرانسفارم ہو چکی ہوئی ہے، اب دنیا کو یہ جاگ جو لگنی تھی نا 10 کتے لگے آئی اور لگ چکی، اب میمز بن چکی دنیا سے، اب سب کچھ بھی ختم کر دیں، یہ جو ہم نے پودا لگایا ہے نا انشاءاللہ تعالی اب اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا اللہ کے فضل سے، ہاں یہ اس طریقے سے ہی چلے گا، بے فکر نہیں، ٹینشن نہ لیں آپ، اے مولویوں نو اسی گل تے خوش ہونا دو، کلا بہ کے کمرے چ لگا رہا ہے، اور جن کے دوسرے جمعے کی اذان کے وقت لوگ مسجد میں آئے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں یہ اکیلے بیٹھ کے لگا ہوتا ہے، یہاں دیکھ لیں کتنی دنیا بیٹھی ہوئی ہے، 500-600 بندہ آتا ہے، کئی سالوں سے آ رہا ہے اور ایک دفعہ ہی آتا ہے، دوبارہ ہم کہتے ہیں بھائی آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں اگلی بار 10 بندے نال لے کے آئیو، فرق دیکھا، امت ٹرانسفارم ہوگی، یہ جو لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں نا انجینئر صاحب اسٹوڈنٹ تیار کریں، اسٹوڈنٹ تیار کر کے کیا کرنا ہے، اسٹوڈنٹ ہی ہیں سارے، میں خود نبی الاسلام کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں، تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ اسی طریقے سے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کی ذمہ داری لگا دی ہے نا کہ وہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، ادر وائز ہم تو اسی سواری کے سوار ہیں جس نے انشاءاللہ جنت الفردوس میں نبی الاسلام کے قدموں میں لینڈ کرنا ہے، ہاں کوئی اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، سواری تو ایک ہے، ہاں تو یہ سب بندوں نے یہ کام کرنا ہے، ختم نبوت کی برکت سے، کم تم خیر امت ان اخرجت للناس، پوری امت جو ہے نبیوں والا کام کر رہی ہے، ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹ اسپیشل جو تیار کیے جاتے ہیں وہ تو چندوں کے لیے، چندہ بکس پکڑانے کے لیے، ہمارا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں، نہ کوئی مسجد بنانی ہے، یہی مسجدیں ہماری ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ، تو یہ کام نہیں کرنا بلکہ امت کو ٹرانسفارم کرنا ہے، امت الحمدللہ پہلے ٹرانسفارم ہو گئی ہے، اب یہی سلسلہ آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارے گھر شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز کے لیے چندہ لینے آتے ہیں، کیا ان کو چندہ دینا چاہیے؟ نہیں، ان کو کہنا چاہیے کہ پہلے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، پہلے ان سے یہ پوچھیں، ان کو چندہ لینا 10 کس طرح پڑھتے سر، تو وہ آپ کو بتائے گا رفع الیدین سے، تو اس کو تم کیوں نہیں کرتے، تو عبد القادر جیلانی کا نام بیچ رہا ہے، تو تجھے تو ویسے چندہ نہیں دینا، ہاں کیونکہ تو ان کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، تیرے نزدیک تو عبد القادر جیلانی کی نماز ہی درست نہیں ہے، کیونکہ تو کہتا ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، تو وہ دیکھیں نا مصباح صاحب کے کہتے ہیں تو اور میں اس عقیدے میں جس پہ عبد القادر جیلانی تھے، وہ تو آڈا عبد القادر جیلانی نال کے لین دینا، عبد القادر جیلانی تو رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، تو انفی ہے، عبد القادر جیلانی نے تو حنیت الطالبین میں لکھا کہ حنفی دوزخی فرقہ ہے، تم لوگوں نے نیچے فٹ نوٹ لکھا، لگتا ہے بعد میں کسی نے داخل کر دیا، میں ہی داخل کرایا بیچ، عبد القادر جیلانی نے لکھا کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے، حنفی تو جہمی ہے، یہ استواء علی العرش کے عقیدے میں تعویل کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں تعویلات کرتے ہیں، اور یہ امام کے کم یا زیادہ ہونے کے قائل نہیں، ان ساری برائیوں کے پر انہوں نے حنفیوں کو گمراہ فرقہ ڈکلیئر کیا ہے، غنیت الطالبین کے اندر، اور چھاپی بریلوی دیوبندیوں نے خود ہوئی ہوئی ہے، ہاں دیکھ لو، نماز کا طریقہ انہوں نے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین والا لکھا ہوا ہے، اور یہ بزبائی صاحب کہتے ہیں تو اور میں اس عقیدے پہ جس پہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے. تمہارا عبد القادر جیلانی سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے. تو لہذا جو گیارہویں کا چندہ مانگنے آئے ایک تو یہ بات کرو, دوسرا کرو کہ یار بات یہ کہ آپ کا اور ہمارا ایک بنیادی اختلاف ہے, آپ قادیانیوں والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو, ہم جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں جو سنیوں کی کتابوں میں طریقہ ہے اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, اب قادیانیوں کے طریقے پہ جو نماز پڑھتا ہے اس کو میں چندہ کیسے دے دوں؟ اے ان زخم چھیلنا ہے جس طرح میں وہ چھیلے نا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ. اب یہ زخم چھیلے, اگلی اسائنمنٹ یہ ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ تمہاری نماز عبد القادر جیلانی والی نہیں ہے, الٹا تم قادیانی والے طریقے پہ نماز پڑھتے ہو کیونکہ قادیانی بھی انفی ہیں. تو ہم تمہارے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں جو ختم نبوت کو نہیں مانتے, ان کے طریقے پہ تم نماز پڑھ رہے ہو, ہمارا طریقہ تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. دیکھا کیسے یہ بند گلی میں داخل ہوئے ہیں, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا نا ان سے, کیا ان کی تمکنت تھی, کیا ان کا کانفیڈنس لیول ہوتا تھا جناب. کوئی بےچارا رفل دین شروع کر دے آن یہ ان قریب قادیانی ہو جائے گا, نہ سوئے تو ہے قادیانی کے طریقے پہ تو تم لوگ چل رہے ہو, بڑا ہی برا وقت آ گیا جی یقین کرو. میں اکیلے بیٹھ کے بھی سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یا اللہ توبہ توبہ توبہ, اتنا برا وقت کبھی بھی فرقوں کے اوپر نہیں آیا جو اب آیا ہوا ہے. کل تک جو کانفیڈنس آسمانوں پہ تھا آج نہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں, کوئی راستہ نہیں ہے. جو کل تک رفع الیدین کرنے والوں کو قادیانی کہتے تھے اب انہیں یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ انفیوں کو کہیں کوئی جینی صاحب کا اسٹوڈنٹ یہی نہ کہہ دے کہ تمہاری تو نماز قادیانیوں والی نماز ہے. جو کل تک یہ کہتے تھے ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں انہیں خطرہ ہے کوئی جینی صاحب کا اسٹوڈنٹ ہمیں یہ نہ کہتے کہ دس عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, اور بتا عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں حنفیوں کو کیا لکھا ہوا ہے. امام سورہ فاتحہ میں سکتہ کیسے کرے گا, سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے یا بعد میں, رکوع میں جانے سے پہلے کرے گا جی سکتہ, وہ ابو داؤد میں موجود ہے. سکتہ جو کرنا ہے اس نے رکوع میں جانے سے پہلے کرنا ہے, یہ سنت ہے, میں نے نماز کے پریکٹیکل میں بھی ریکارڈ کرایا. سویڈن میں اخبار ڈیلیوری کی نوکری کرتا ہوں, اس میں اکثر اوقات شراب کے اشتہار بھی آتے ہیں. وہ تو پاکستان میں بھی کئی حرام چیزوں کے اشتہار ہیں, پاکستان کے اخبار کون سے پاک ہیں؟ یہ جو بے پردہ عورتوں کے اشتہارات ہیں میں, اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. جو چیز حرام 100% ہو نا, یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف شراب نوشی کے بروشرز ہینڈ ویل تقسیم کروں گا وہ تو حرام ہے, لیکن جہاں پہ مکس ہو جائے اوور آل ایک حلال کام ہو اور اس میں کوئی حرام مکس ہوا ہوا ہے جس طرح یہ اس کیس میں, وہاں پہ آپ کے لیے گنجائش نکل آئے گی. نماز کے لیے ہم ٹوپی کیوں پہنتے ہیں جبکہ عام حالات میں پرواہ نہیں کرتے؟ جی عام حالات میں تو آپ ٹخنوں سے نیچے شلوار بھی رکھتے ہیں, نماز کے لیے تمام کر لیتے ہیں کہ چلو یار ابھی مسجد میں آئے ہیں تو ہم سنت کے مطابق نماز ادا کریں. تو اسی طریقے سے باقی چیزوں میں اپنے آپ کو بہتر کرنا ضروری ہے. قرآن میں آیا کہ مسجدوں میں زینت کے ساتھ آؤ, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے مسجدوں میں اور قبروں میں تمہارے لیے بہترین لباس سفید لباس ہے. لباس تو باقی بھی نبی علیہ السلام نے پہنے, بخاری مسلم میں آپ نے سرخ لباس بھی پہنا ہے, ترمذی ابو داؤد میں آپ نے گرین کلر کا لباس پہنا ہے, مکمل گرین کلر کا, اوپر چادر گرین نیچے تہمت گرین. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کے کالے کرتے کا ذکر ہے, سفید کی تو فضیلت ویسے ہی بہت آئی ہے لیکن اس کے باوجود ایک سفید کو پرائرٹی دی گئی. تو ٹوپی نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن نماز کے لیے زینت کے ساتھ آنا اور اس میں لباس داخل ہے اس میں اس کا حصہ ہے, زینت میں چیز داخل ہے, خوشبو والا لباس پہنے. اب کئی ڈاکٹرز ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے ہاسپٹلز میں علیحدہ سے کپڑے رکھے میں نماز کے لیے, جب نماز کا وقت آتا ہے تو اگر انہوں نے اوپر ایسی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر وہ کرتا پہن لیتے ہیں تاکہ ہم نماز کے لیے ایک پروٹوکول سے کھڑے ہوں, یا بعض اوقات اور ایشوز بھی ہو جاتے ہیں احتیاط کے لیے. کیا نانا جی کی جداد میں سے نواسی کا حصہ بنتا ہے؟ نہیں نواسی کا تو نہیں, ظاہر ہے ڈائریکٹلی جو اس کی اپنی اولاد ہے اس کا حصہ بنے گا, یعنی کہ نواسی کی ماں کا, اس میں سے اگر اسے کوئی ملے تو علیحدہ بات ہے. اگر نواسی کی ماں وفات پا چکی ہے, اگر وہ وفات نانا سے پہلے پا گئی ہے پھر اسے حصہ نہیں ملے گا, اور نانا کے بعد اگر پا گئی ہے تو پھر وہ ماں والا حصہ وہاں ٹرانسفر ہوگا. وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ ویڈیو دیکھ لیں. اگر خاوند بیوی کو دو طلاق دے چکا اور تیسری طلاق سے پہلے ہی وہ خلع لے لے, اس کے بعد بیوی اسی خاوند سے نکاح کرے تو پہلے جو دو طلاق ہوئی تھی وہ قائم رہیں گی یا ساکت ہو جائیں گی؟ جی وہ قائم رہیں گی. ہاں اب شروع سے گنتی نہیں سٹارٹ ہونے, اس طرح تو تماشا بن جائے گا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے, میں نے علماء سے بارہا ڈسکس کیا, تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اس میں اس کو تو خاوند کو یہی ڈرا کے رکھیں کہ بھائی دو گولیاں تو چلا چکا ہے, اب ایک بھی نہیں چلا سکتا. ہاں سیدھی سی بات ہے. مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان چاند کو کیسے فالو کریں؟ وہ اپنا جو قریبی کوئی اسلامی ملک یا کوئی اور ملک اس کو وہ دیکھ لیں. تو میں نے جو مون سائٹنگ والا لیکچر ریکارڈ کرایا نا, اس میں بتایا ہوا ہے یہ کہ یورپ والے مراکش سب سے قریب ان کو پڑتا ہے. جو بھی قریبی ملک ہے, جو سافٹ ویئر بھی بتا رہا ہے کہ اس ملک کی اور ہماری رؤیت ایک لائن میں بنتی ہے, تو ان میں سے کسی ایک ملک میں بھی آ جائے تو آپ اسے فالو کریں, کیونکہ یورپ میں عموماً ہر وقت موسم اس طرح کا ہے کہ اس میں چاند نظر نہیں آتا, تو پھر قریبی ملک کو فالو کر لیں. دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ہی صرف تسبیح کرنے کی کوئی حدیث ہے؟ حدیث تو ہے, وہ کمزور ہے, وہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, اس میں آمش کی تدریس ہے, میں نے اس میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے اپنے کارڈ کے اوپر, بلو اور گرین کارڈ کے اوپر, وہ روایت کمزور ہے. اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نبی الاسلام نے تو جو جنرل حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی میں کہ تمہاری انگلیوں کو قیامت والے دن بلوایا جائے گا, نبی الاسلام نے یہ ترغیب دلائی تھی جب ایک عورت گٹھلیوں پہ پڑ رہی تھی, آپ نے فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم انگلیوں پہ شمار کرو, گٹھلیوں کو آپ نے حرام نہیں کیا. تو انگلیاں دائیں کی ہوں بائیں کی ہوں دونوں درست ہیں. میزان بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں؟ جی ظاہر ہے, انکم حلال ہی ہوگی, وہ کاروبار کی بنیاد کے اوپر ہے, اسلامک بینک کی. میری والدہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, کوئی علاج بتا دیں؟ میڈیکل علاج بھی کریں اور باقی تین وظائف تو میں نے بتائے ہوئے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حیو یا قیوم, برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمام مسائل کے لیے تین وظائف ہیں. نماز کے لیے شرٹ کے بازو کو فولڈ کرنا, پھر پینٹ کو نیچے سے فولڈ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں, بازو کے شرٹ کو تو فولڈ کرنا پڑتا ہے دھونے کے لیے, اس کے بعد تو آپ نے شرٹ کے بازو نیچے کر لیا نا, کام ختم ہو گیا. باقی کہ پینٹ کو فولڈ تو نہیں کرنا چاہیے, بہتر یہ کہ پینٹ چھوٹی ہو, لیکن چونکہ اب نماز نہیں ہوتی تو مجبوراً اگر کرنا پڑ جائے نماز کے لیے تو جائز ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال, جی بچنے میں عافیت ہے, ظاہر ہے آپ سودی شرط کے ساتھ تو ایگری کر گئے ہیں, اگرچہ وہاں تک نوبت نہ آئے لیکن آپ انیشلی تو ایگری کر گئے ہیں. جمعہ کے دن خطبہ کے دوران یا خطبے کے بعد جانے سے جمعہ ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا, شاید زیادہ اچھا ہو جائے, آج کل تو وہاں سٹوریاں سن کے تو خون ہی کھولتا ہے. اب تو اہل حدیث بھی سٹوریاں سناتے ہیں, پہلے اہل حدیث کا جمعہ کچھ بہتر ہوتا تھا, لیکن جب سے ان کو مامو والا وائرس لگا ہے ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, مامو مامو کر دیں ہمارے رہنے. نوحہ کیا ہے اور کیا نوحہ جائز ہے؟ جو یہ والا نو ہے جس میں آپ یعنی ایگزیجریشن کرتے ہیں, چیخو پکار کرتے ہیں, یہ تو اسلام میں حرام ہے. نوحے سے مراد اگر کسی میت کے مرنے کے بعد اس کی میت پہ اس کی تعریف کرنا ہے جس میں چیخو پکار نہ ہو, تو وہ تو میں نے بخاری اور مسلم سے بتایا کہ حضرت علی نے حضرت عمر کی میت کے اوپر ان کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے, تو وہ تو درست ہے. باقی جو پبلکلی نوحے چل رہے ہیں یہ تو زیادہ تر شرکی الفاظ ہیں اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. جو مرد کام نہیں کرتے اور عورت گھر بھی دیکھتی ہے اور نوکری بھی کرتی ہے, ایسے مردوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے نزدیک تو ایسے مردوں کو لتر مارنے چاہیے الٹا لٹکا کے, ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ بیویاں رکھیں. قرآن نے فرض کیا ہے کہ بیوی بچوں کا نانو نفقہ مرد نے دینا ہے, ایون طلاق بھی ہو جائے تب بھی بچوں کا خرچہ مرد نے اٹھانا ہے, تو تماشا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ہماری بہنوں کو صبر دے جی, ان کے لیے آسانیاں کرے, مشکل ہے ظاہر ہے, یہ تو ہر دوسرے تیسرے گھر کی سٹوری ہے. پراپرٹی کے کام میں کمیشن کھانا حلال ہے یا حرام؟ کمیشن دو طرفہ, جی دو طرفہ جائز ہے, کیونکہ آپ سروسز بھی دو طرفہ ہی دے رہے ہیں نا بھائی, یہ آپ کو کس نے پڑھا دیا ہے؟ دو طرفہ سروسز ہے نا, تو دونوں طرف سے لیا جائے گا نا, یہ تو نہیں کہ ایک طرف سے آپ نے لینا ہے. جس کا آپ نے مکان کرائے پہ چڑھایا اس کو بھی آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا, تو اس کی سروسز کے پیسے بھی تو ہونے چاہیے نا, اور جس کو لے کے دیا ہے تو وہ بھی ہے, اور بڑے سودے کے تھوڑے کم ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ہوتا ہے 1% اس سے لے لیا 1% اس سے, تو ٹھیک ہے سروسز ہیں. اولاد کے کسی غلط کام کی سزا والدین جو کہ مر چکے ہیں ان کو ہو سکتی ہے, جی اگر انہوں نے یہ تربیت کی ہے تو ان کو بھی ہوگی, بالکل ہوگی, اور اگر انہیں تربیت نہیں کی ایسی تو انہیں نہیں ہوگی, پھر ہر جان اپنی جان کا بوجھ خود اٹھائے گی. لا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیا سرکاری اسرو رسوخ استعمال کر کے اپنے ذاتی کام کروانا یا کال کر کے کسی محکمے سے کوئی پیسے کم کروانا, یار یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو معلوم نہ چل جائے کہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث, حسن ابن علی سے نبی الاسلام نے فرمایا اس چیز کو چھوڑ دینا جو تمہیں شک میں مبتلا کر دے. یہ تو یقیناً غلط کام ہے. میرے بیٹے دیوبند فرقے کو فالو کرتے ہیں, ان کو کس طرح سمجھایا جائے؟ دو حافظ قرآن بھی ہیں, ذاتی وقت کے لیے مہربانی. جی ذاتی وقت ہی آپ کو دیا ہوا نا, ہارے کے گلے تو نہیں میں نے لگنا, باقی کیا کرنا ہے. کچھ عرصہ پہلے, جو 2-3 دن پہلے میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے فائنل ویڈیو اپلوڈ کی ہے, وہ اپنے بچوں کو پاس بٹھا کے دکھا دیں ان کو کہ ٹوٹل مقدمہ ہمارا یہی ہے. دیکھیں میں نے آلموسٹ 1 گھنٹے میں, ویڈیو تو 1.5 گھنٹے کی ہے, وہ آخری آدھا گھنٹہ تو باقی باتوں گیا نا, اصولاً تو پہلے 1 گھنٹے میں نے 5 عقیدے دیوبند کے بتائے اور ان کے دلائل میں نے دے دیے, ان دلائل کے جواب دے دیے, جو ان کے جواب انہوں نے دینے تھے وہ بھی میں نے جواب دے دیے. ضرور دیکھو میں نے اپنی پوری ڈیوٹی کر کے نا انہوں نے مقبرے دے اتے آخری جڑی سل رکھ کے انہوں نے دب دیتا ہوں. تو وہ 1 ویڈیو دکھا دیں, فائنل ویڈیو فار مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی آن 5 عقائد آف دیوبند, یہ دکھا دیں. مارکیٹ میں پروڈکٹ ختم ہو جائے اور ہمارے پاس ہو تو مرضی کا ریٹ لے سکتے ہیں؟ مرضی کا ریٹ اس صورت میں آپ لیں گے اگر وہ ایسی پروڈکٹ ہے جس پروڈکٹ کی کمپنی نے کوئی ریٹیل پرائز فکس نہ کی بھی ہو. اگر ریٹیل پرائز اس کی فکس ہے تو اس کو آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے کمپنی کی اجازت کے بغیر, کمپنی تو نہیں اجازت دے گی. ہاں باقی جس طرح آپ نے آلو ہیں 30 روپے کلو خریدے تھے, اب آپ 50 روپے بیچنا چاہتے ہیں, ضرور بیچیں, اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہوئی, اور نہ ہو سکتی ہے. جو منڈی کے قریب دکانیں ہیں وہ سستا بیچیں گے, جو دور ہیں ان کو تو جانے کا کرایہ بھی پڑتا ہے. بلیک مارکیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. مرنے کے بعد گناہوں کی سزا روح کو ملے گی یا جسم کو؟ دونوں کو ملے گی, دونوں نے مزے لوٹے ہیں جی, دونوں کو ملے گی. مسئلہ 117A اور B دیکھ لیں. انزائٹی ایشو کی وجہ سے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں, آیا کہ میں گھر میں نماز ادا کروں تو قبول ہو جائے گی؟ لوگوں کو دیکھ کر کیوں گھبراتے ہیں, مطلب کیا آپ کو خطرہ پڑ جاتا ہے کہ لوگ کیا کر دیں گے آپ کو؟ یہ کوئی بتایا نہیں انہوں نے کیا گھبراہٹ ہوتی ہے. میڈیکل علاج کروائیں جی اپنا, اور آپ اس طرح کیا کریں کہ آپ مسجد بدل کے نماز پڑھا کریں. عموماً آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں نا ان کو دیکھ کے گھبراتا ہے بندہ زیادہ تر کہ یہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ مسجد بدل لیں, کبھی ایک مسجد میں نماز پڑھیں, دوسری نماز دوسری مسجد میں پڑھیں, آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہو جائے گا. میں ایک سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں, کیا اس ملک میں نوجوانوں کے لیے سیاست کے راستے ہموار ہیں؟ او اللہ کو ڈرو یار, پہلے ہی اسی بھگت رہے ہیں سیاست دانا لو خدا دناج. آپ دیکھیں اس وقت ٹوٹل میڈیا, ٹوٹل سوشل میڈیا اس بات کے اوپر ہے کہ فلاں کو زہر دے دیا, ٹھیک ہے, فلاں کا میدا خراب ہو گیا, فلاں کو آپ یہ مشین, پہلے یہی کچھ دوسری پارٹی کے ساتھ تھا, اس کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے, ہوں ایسی بھگت رہے ہیں. یار مجھے بتائیں اس ملک نے کہاں سے ترقی کرنی ہے جدھر ٹوٹل لوگوں کی ڈسکشن یہ ہے کہ فلاں فلاں کو ملا, اس نے صحافیوں کو یہ کہہ دیا, اس نے یہ کہہ دیا, اور بس ہم یہ چیزیں ڈسکشن کر رہے ہیں. چھوڑیں ان کو. اجتہاد کی آج کے دور میں کیا شرائط ہیں کہ ہر مسلمان اپنے طور پر اجتہاد کر, ہر مسلمان تو کر بھی نہیں رہا ہوتا, علماء اجتہاد کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ رائے بہتر ہے. اجتہاد تو ہماری جیت ہے, اجتہاد جو ہے نا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تقلید حرام ہے, کیونکہ اگر تقلید یعنی اندھے بن کے کسی کے پیچھے چلنا جائز ہوتا تو نکالو اپنے بزرگوں کو قبروں سے باہر, انہیں بتاؤ کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ تمہیں بتائیں, انتقال خون کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا, اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ بتائیں تمہیں, ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ, وہ کون بتا رہا ہے؟ وہ آج کے علماء. یعنی اجتہاد جاری ہے, اجتہاد اگر جاری ہے تو تقلید تو مر گیا, ختم. تو جو بات آپ کو قرآن و سنت کے قریب لگتی ہے آپ اس کو فالو کریں, دین میں آسانی ہے جی. والدین کی وفات کے بعد اگر بندے کو خیال آئے کہ میں نے والدین کی خدمت یا ان کا حق ٹھیک ادا نہیں کیا تو اب کیا کریں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے جی, ان کی طرف سے صدقہ کرے, انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے راضی کر دے گا. اور یہ اس کے بغیر بھی کرنا ہے, یہ ماں باپ کا حق ہے اپنی اولاد کے اوپر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, زندہ ہے یا مردہ, دونوں صورتوں میں ان کے لیے دعا کرنی ہے. کیا لوڈو اور تاش کھیلنا جائز ہے؟ جی اگر بغیر جوئے کے ہو بالکل کھیلیں, کوئی مسئلہ نہیں. وہ جو 500 کی ممانعت ہے نا صحیح مسلم میں, وہ جوئے کے وہ 500 پھینکے جاتے تھے, اس طرح کا جوا تو آپ کرکٹ پہ بھی لگائیں تو کرکٹ بھی حرام ہو جائے گا, اور گھوڑ سواری اور نیزہ بازی جو کہ سنت ہے وہ بھی حرام ہو جائیں گے اگر ان کے اوپر آپ جوا لگائیں گے. تو مسئلہ جوئے کا ہے. جمعے کی دوسری اذان کا جواب امام دے گا یا مقتدی؟ اذانیں جتنی بھی ہو رہی ہیں ان کا جواب دینا سنت ہے, ساروں نے دینا. کیا عورتیں گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں گھر میں تو نہیں پڑھیں گی, گھر میں کیوں پڑھنی ہے؟ عید کی نماز تو ہے ہی ایک اجتماعی عبادت ہے, جمعہ ہو عید ہو. جمعے کے ایکویلنٹ تو وہ زور پڑھیں گی, عید کے ایکویلنٹ کوئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عید نے 5 نمازوں کے شیڈیول کو ڈسٹرب نہیں کیا ہوا, یہ ایک ایکسٹرا نماز ہے. جمعے کی نماز فرض ہے, عید کی نماز فرض نہیں ہے, وہ سنت موقع ہے, کیونکہ جمعہ ریپلیس کرتا ہے زہر کو. لہذا جب جمعہ عورت چھوڑتی ہے تو گھر زہر کی نماز پڑھے گی, عید کے بدلے کچھ نہیں پڑھے گی. کیا مرد و عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہر بار سوال آتا ہے, ویڈیو دیکھ لیں. کیا عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ عورت کی حکمرانی اگر ایبسولوٹ ہو جس طرح شہنشائیت میں ہوتی ہے وہ تو ناجائز ہے. ہمارے جو یہ معاملات ہیں نا جن میں عورتیں کیبنٹ کو لیڈ کر کے چل رہی ہوتی ہیں اور پوری کابینہ فیصلہ کرتی ہے, اس میں نہیں آتا. زور اثر کی نماز میں امام کے ساتھ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ جی فاتحہ بھی اور سورت بھی ملانی چاہیے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم زور اثر میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملایا کرتے تھے اور دکانوں کا حساب نہیں کرتے تھے حنفیوں کی طرح. یہ آگے میں نے ایڈ کیا. میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے اسائنمنٹ لکھتا ہوں, ان کی مجبوری کے تحت کیا یہ جائز ہے؟ ہاں اگر فری کر رہے ہیں آپ تو کچھ گنجائش نکلتی ہے تو وہ بھی غلط ہے, آپ دھوکہ ہی دے رہے ہیں. اور اگر پیسے لے رہے ہیں توبہ توبہ توبہ. پریکٹیکل کاپیاں ہم سے بنوائیں, اے لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ, اعلانیہ جرم لکھا ہوتا ہے. پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت, پرائز بانڈ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں جن میں اوریجنل رقم نہیں ڈوبتی, آپ جب چاہیں انہیں دوبارہ سے لیکویڈیٹ کر سکتے ہیں, وہ تو جائز ہے. ہم دعوت کے عمل میں آپ کے لہجے کی وضاحت کیا کریں؟ جی میرے لہجے کی وضاحت یہ کریں کہ دیکھیں توحید تو پچھلے 1200-1300 سال سے بیان ہو رہی تھی, کوئی فرق نہیں پڑا تھا. انجینئر صاحب نے آگے مانڈ کے رکھ چڑے تھے, وہ پہ گیا جو تھوڑے باپیا نو پہ گیا جی. بتائیں لہجے کے فضائل, سنائیں لہجے کے. اور اگر انہیں پسند نہیں ہے تو آپ اپنے لہجے میں انہیں جو ہے وہ قرآن و سنت بیان کریں, اور انہیں کہیں کہ جی یہ مسلم کی حدیث جائیں داتا دربار پہ جا کے کوئی بیان کرے میٹھے میٹھے انداز میں کہ قبروں پر عمارتیں بنانا منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہذا آج حضرت علی اجویری صاحب کی روح کے اصال ثواب کے لیے ان کی قبر کو توڑنے سے ہم سنت کے اسٹیبلش کرنے کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت علی نے ابو حیاج اسدی کو کہا کہ میں تجھے اسی کام پر لگاؤں گا جو میری ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی, کہ میں کوئی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں, کوئی تصویر دیکھوں تو مٹا دوں. مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اونچی قبر تو وہ تو اتنی ہے کہ وہ زمین سے تہخانے سے اٹھا کے اوپر تک لائے ہوئے. یہ کہتے ہیں نہیں وہ کافروں کی قبریں تھیں, نہ صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ہی موجود ہے کہ رومن امپائر کی جنگ کے دوران ایک صحابی جب فوت ہوئے تو عبادہ ابن سامت نے ان کی قبر بنوائی, زمین کے برابر کی, اور کہا نبی الاسلام ہمیں اسی کا حکم دیتے تھے. حضرت علی کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں لیکن جب دین کے لیے باری ہے تو حضرت علی کی اولاد امام جعفر کی بجائے امام بخاری امام مسلم سے دین. نا جی ہم تو امام بخاری امام مسلم سے دین نہیں لیتے, ہم دین لیتے ہیں قرآن سے. دین سے مراد دینی عقائد ہے. امام بخاری امام مسلم نے اگر کوئی مسائل بیان کیے ہیں تو وہ 90% مسائل تو سنی شیعہ کے ہاں کامن ہے. کیا شیعہ کی نمازوں کی رکھتے ہیں الگ ہیں ہم سے؟ نہیں, ٹائمنگ بھی سیم ہے, جمع وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی جائز ہے, افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. تو مسائل بھی ہمارے کامن ہیں, اصل مسئلہ عقیدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, امام جعفر کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف جو ہے وہ آپ اہل البیت کو پکارنا شروع کر دو. امام جعفر کا تو قول ہے ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. تو امام جعفر کا دین یہی ہوا نا کہ جو عقیدے قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے. تو عقیدے کی بک قرآن ہے, یہ سنی اور شیعہ کی کامن بک ہے, یہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے صرف قرآن, یہ ذہن میں رکھیے گا. باقی حدیث کی کتابیں ان میں جو مسائل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیعہ کے مسائل فالو کرنے, کریں, ایک جیسے ہی مسائل ہیں. شیعہ کیا گالی دینے کو ثواب سمجھتے ہیں؟ کیا غیبت کو حلال سمجھتے ہیں؟ کون سے مسائل ہیں ایسے جو آپ نے فالو کرنے ہیں؟ رمضان کا سحری افطاری کا فرق تھا وہ میں نے بتا دیا, ساری ڈرامہ بازی ہے. گوگل, حضرت گوگل کو فالو کریں, جو نہ سنی ہے نہ شیعہ, وہ بتا دے گا کس وقت جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوا, کس وقت غروب آفتاب ہے. سنی شیعہ کے ٹائم ٹیبل چھوڑیں, حضرت گوگل کو فالو کریں جس کا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. یہ سارے تماشے بنائے ہوئے ہیں. یہ خود شیعہ علماء مانتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے جو رات کے اندھیرے کا انتظار کیا وہ رات کو انشور کرنے کے لیے کیا, ورنہ روشنی تو میرے بھائی ڈیڑھ گھنٹے تک نہیں ختم ہوتی مغرب کی. ہاں, کہتے ہیں ہم رات کو کھولتے ہیں, رات کو تو کوئی بھی نہیں کھول رہا ہوتا جو آپ رات سمجھتے ہیں. اسلام میں اور ہماری نارمز میں رات غروب کا ہو جانا ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم سیاہی کو انشور کرتے ہیں, سیاہی کو کوئی نہیں انشور کرتا. شیعہ پانچ سات آٹھ منٹ بعد اذان دیتے ہیں, سورج اگرچہ غروب ہو چکا ہوتا ہے پورا آسمان روشن ہوتا ہے, کالا کوئی نہیں سے نہیں ہوا ہوتا, وہ کالا تو ہوتا ہے ڈیڑھ گھنٹے بعد. تو رات کوئی بھی نہیں انشور کرتا, وہ والی رات جسے آپ سمجھتے ہیں. شریعت میں رات کیا ہے؟ غروب آفتاب, چاہے روشنی بھی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہو, سورج نیچے ہو گیا ہورائزن میں, اگر سامنے کوئی چیز نہ ہو اور سورج نظر نہیں آ رہا بس رات ہو گئی. اور وہ آپ کو حضرت گوگل اس سے بہتر بتا دیتے ہیں, لیٹ لانگ سے کیلکولیشن ہوئی ہے. حضرت گوگل کو فالو کریں, حضرت کی تقلید کریں, فیملی یا دوستوں کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء پر شرط لگا کر تاش کھیلنا حرام, حرام اور سخت حرام ہے. بیمار جس کا ذہن 50% کام نہیں کر رہا, چھوٹے بڑے پیشاب کا مسئلہ بھی, ایسی صورت میں اس کے لیے نمازوں کا کیا حکم ہے؟ کیا نماز کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے؟ جی نماز تو اس نے پڑھنی ہے, بس ایک دفعہ وضو کروا لے, اور اس وضو کے دوران اگر اس کو پیشاب کے قطرے یا اس طرح کا مسئلہ آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ نماز پڑھتا رہے اس کے لیے نماز درست ہوگی. قطروں کی بیماری آپ لکھیں یوٹیوب پہ تو میری ویڈیو کھل جائے گی. جب حساب کتاب کا ایک دن مقرر ہے قیامت کے دن, تو قبر میں عذاب کیوں ہوگا؟ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب گنہگار لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے, سورۃ النساء کے اندر, سورۃ الانفال میں تو تفصیل کے ساتھ آیا کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے پر تھوڑے مارتے ہیں. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب قیامت کے دن ہی حساب کتاب ہونا ہے تو موت کے وقت یہ اتھوڑے کیوں پڑ رہے ہوتے ہیں؟ اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, بخاری شریف میں نہیں لکھا ہوا. تو آپ کا ڈاکٹرن تو مر گیا, آپ کو ڈاکٹرن غلط بتایا گیا. عذاب کی چار قسطیں ہیں, دنیا کی زندگی میں, موت کے وقت, مرنے کے بعد برزخ میں, وہ خواہ قبر ہو خواہ شیر کا پیٹ ہو, چاہے ہوا میں راکھ کا بکھرنا ہو چاہے سمندر کے اندر ہو, وہ برزخ ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور آخری قسط قیامت کے دن ہے. اس پہ تفصیلی ویڈیوز ہیں میری, اگر ہم نے کسی قرض دینا ہو اور ہم بھول جائیں گے کتنا دینا ہے, بھائی اسی سے جا کے پوچھ لو. اگر اگلا بندہ بھی بھول جائے تو ٹھیک ہے, مل بیٹھ کے جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں وہ کر لیں, مجھے تو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں, تھوڑا آپس کا مسئلہ ہے. جمعہ کے دن دو رکھتے ہیں یا چار شروع میں؟ جی چار بھی پڑھ سکتے ہیں, آٹھ بھی, دس بھی, وہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ جو اللہ توفیق دے پڑھو. جو سب سے پہلے آتا ہے اونٹ کی قربانی ہے. ہاں بخاری مسلم میں ہے کہ جب خطیب ممبر پہ بیٹھا ہو پھر دو رکھتے پڑھنی ہے, پھر آپ زیادہ نہیں کر سکتے. اور بعد میں مسلم شریف میں چار رکھتے پڑھنی ہے. ہم نے جمعے کے دن دو اذانوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے. دو اذانے نہیں, اذان ایک ہی ہے. جو حضرت عثمان نے اذان شروع کرائی تھی وہ دوسری اذان نہیں تھی, وہی اذان پیرلل میں ہوتی تھی, سپیکر نہیں ہوتا تھا تو وہاں پہ بازار میں ہوتی تھی, مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے. میرا تعلق ایکسپورٹ فیلڈ سے ہے اور ہم سے کسٹمر اس طرح کے ڈیزائن بنواتے ہیں جس سے عیسائیت, دجال وغیرہ کے پرنٹ ہوتے ہیں, الیمناٹیز وغیرہ, تو نہ بنائیں میرے بھائی, چھوڑ دیں آپ. اگر واقعی اس میں کوئی شرکیہ بات ہے, اگر لامتی طور پہ ہے تو وہ تو اور چیز ہے, اگر واقعی اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ والے سائنس ہیں جو ایک مذہبی علامت بن چکے ہیں سیٹنزم کی یا کرسچینٹی کی, تو وہ آپ اوائڈ کریں. کیا خواب میں خدا کو دیکھنا ممکن ہے؟ جی شیطانی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خدا نہیں آپ کو نظر آئے گا، وہ شیطان نے آپ کو ایک الوژن کروایا. نبی الاسلام کے کیس میں ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، ان کے علاوہ نہیں. مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ اسے موت نہ آئے. اب خواب میں اگر آپ کو دکھایا گیا تو وہ خدا نہیں ہے، وہ شیطان ہے. نبی الاسلام کی بھی اپنی شکل کی گارنٹی ہے، کسی اور شکل میں ہے تو وہ تو نبی الاسلام تو نہیں ہوں گے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ پوچھیں کیسے، بریلویوں کو منوا کے بتائیں کہ جو طارق جمیل صاحب کے ساتھی نے خواب دیکھا ہے کہ جنید جمشید جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچ گیا، نبی الاسلام نے فرمایا، وہ کہیں گے فراڈ ہے. بس تھی فراڈی ہی ہو، اکو کچھ ہو. ایک گھر میں تین بہن بھائی ہیں جن کی شادی کو 10 سال ہو گئے، میڈیکل فٹ ہے، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بندش نہیں، اولاد کی کوئی بندش نہیں کر سکتا میرے بھائی، بالکل سورہ شورا کے اینڈ پہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. ہاں میڈیکل کوئی ایشو ہے وہ علاج ضرور کروائیں، اگر میڈیکل ایشو نہیں ہے تو بس اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور اگر آپ نے اولاد لے کے پالنی ہے تو لے پالک کوئی پال لیں، بندش کوئی نہیں کر سکتا جی. اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ نبی اسلام نے مولا علی کے لیے بھی فرمایا، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. یہ حدیث ترمذی میں ہے، وہ والی حدیث تو بخاری میں موجود ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، یہ محبت کے اظہار کے لیے کہا جاتا تھا. تو اس سے کوئی اعلی فضیلت ہو نہیں سکتی کہ نبی الاسلام کسی کے لیے کہہ دیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میں ہر فرقے کے ساتھ ان کی نماز پڑھ سکتا ہوں تاکہ اختلاف نہ رہے، اس کے بارے میں بیان ہو. نہیں نہیں، اختلاف تو شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ فرقے کو فالو کرتے ہیں. آپ نبی الاسلام کی نماز پڑھیں جو سنت کے مطابق ثابت ہے. اپنی اراضی یا حویلی میں چھوٹی سی مسجد بنا کر باجماعت نماز ادا کرنا جی جائز ہے، اگر ادھر اذن عام ہے، یعنی کوئی باہر کا بندہ بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ادروائز تو پھر یہ مسجد نہیں ہوگی. اس طرح کی مسجد صرف سیکیورٹی ایشوز کی بنا پہ ہو سکتی ہے، جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں مسجد بنی ہوئی ہے، اس طریقے سے جی ایچ کیو میں آرمی چیف نے ایک مسجد اپنی بنائی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ تو باہر آ کے ونریبل ہوں گے، بلکہ ان لوگوں کو تو باہر آنا نہیں چاہیے، باقی لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں جب اگر کہیں پرائم منسٹر نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں آ جائے تو اس کی سیکیورٹی کتنی لگی ہوئی ہوگی. ایک بار زمانہ تھا کہ اوپنلی نماز پڑھی جاتی تھی، کیا مبارک دور تھا. ضیاء الحق نے اسلام آباد ہائی وے کے اوپر ایک مسجد بنوائی تھی، ضیاء مسجد آج بھی مشہور ہے. روات سے جب آپ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں رائٹ سائڈ پہ، تو وہ آفس سے واپسی پہ وہاں زور کی نماز پڑھتا تھا، اس مسجد کا نام ہی ضیاء مسجد بن. تو دیکھیں وہ اعلانیہ سب کچھ ہوتا تھا، اتنی سیکیورٹیز نہیں، لیکن جب سے افغان وار اور یہ دنیا میں کولڈ وار کا سلسلہ اپنی ایکسٹریم کو پہنچا ہے تو اب تو میرے بھائی پبلک پلیس کے اوپر تو کوئی بھی اس طرح حکومت کا عہدہ رکھنے والا بندہ نماز پڑھ نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. تو اذن عام ہے پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. طریق مدینہ میں، ابن ابی شہبہ میں، یہ حاکم میں بھی روایت موجود ہے، ام حبیبہ کی قبر پر عمارت بن رہا، وہ جعلی روایت ہے، کسی سند ہی پوری کوئی نہیں، جعلی ہے. جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے، ایسی کوئی حدیث ہے؟ حدیث نہیں ہے یہ، بازید بستامی کا قول ہے اور خود اعلی حضرت نے اس کا رد کیا ہے. بیت و خلافت کتاب لکھی اعلی حضرت بریلوی صاحب نے، انہوں نے لکھا کہ ہر سنی مسلمان کا پیر محمد رسول اللہ ہے، لہذا یہ اس کے لیے جو نبی الاسلام کو اپنا امام نہ مانے، یعنی کہ اللہ معافی دے آپ خود ہی ہو یہ کہہ رہے سن. میں فرانس سے عمرے کرنے کے لیے گیا، مجھے میقات معلوم نہ تھا، مسجد عائشہ میں احرام باندھا. جی دم واجب ہے جی آپ کے اوپر، ورنہ آپ کا عمرہ قبول نہیں ہوا. عمرہ کرنے گیا اور معلوم ہی نہیں ہے، یعنی جو کام روزانہ 5 دفعہ کرنا ہوتا ہے اس میں اتنی غلطیاں انسان کرتا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنا جب تک مسائل نہ سیکھے، اور جو زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہے وہ بغیر اس کے معلوم کی ہی چلے گئے ہیں. کانفیڈنس لیول دیکھو آسمانہ تے ہوتا ہے، سیکھ کے جائیں، یوٹیوب پہ لکھیں بھائی ہر چیز سامنے آ جائے گی. اگر ماں باپ ہر وقت جھگڑتے ہوں اور اولاد ڈپریشن کا شکار ہو تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوئی حل نہیں ہے جی. ایسے ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ یعنی کیا اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں. اگر کوئی لڑائی کرنی ہے تو یار بچوں کی غیر موجودگی میں کرو، سیدھی سی بات ہے. ماں باپ کو اولاد کیسے سمجھائے؟ سیدھی سی بات ہے، واقعی صحیح بات ہے، یہ تو ڈپریشن میں بندہ چلا جاتا ہے، تکلیف کا شکار ہوتا ہے، اور یہ پوری زندگی کے لیے مینٹل ماڈل بدل جاتے ہیں ان بچوں کے، وہ بچے بھی پھر اسی طریقے سے آپس میں لڑتے ہیں، یہ ان کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بالکل دعائے قنوت کی جو حدیث آپ نے بتائی ہے امام حسن سے، اس کی سند ضعیف ہے؟ جی جی کوئی ضعیف نہیں ہے میرے بھائی، اس میں جو ایک سکم تھا میں نے اس کے اوپر بھی بتایا کہ امام تبرانی نے باقاعدہ کتاب الدعا لکھی ہے ایک، اس میں جو ایک سکم ہے وہ بھی دور ہے، اسی کی بنا کے اوپر اس روایت کو صحیح تصور کیا گیا، وہ روایت بالکل صحیح ہے ترمذی ابو داؤد کی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے تھے اتنے پرنٹ آؤٹ لے کے، اور انہوں نے پتا کیا کہا مجھے، وہ پورا تھدا دیا، کہتا ہے نہیں میں نے دنیا کی ہر کتاب میں اس کی سند دیکھ لی ہے، یہ سکم کہیں دور نہیں ہے، اور رنگ اڑا ہوا تھا ان کا، لگ رہا تھا کہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ بس یہ ایک دعا بن گئی ہے. میں نے کہا میرے بھائی مجھے دے جاؤ، میں تمہیں پوری ورکنگ کر کے بتاؤں گا، اپنا نمبر بتا دو. پھر میں نے اس کی ورکنگ کی، میں نے مکتبۃ شاملہ میں وہ ڈالا، وہ تدلیس کا ایک ایشو تھا کہ وہ سما کی تصریح نہیں مل رہی تھی. اب میں نے دیکھا البانی صاحب نے اس میں صحیح کا حکم لگایا ہوا ہے، شیخ زبیر صاحب نے صحیح لگایا ہوا ہے، غلام اسوا ظہیر صاحب نے، امام ترمذی اس حدیث کو خود ٹھیک کہتے ہیں، اہل سنت کے سارے ائمہ اسی حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت. باقی جو سکم انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا واقعی جینون تھا. میں کہہ رہا تھا یار اتنے محدثین کو غلطی لگ نہیں سکتی، یہ سکم کہیں کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ جو یہ سکم دور ہوگا. پھر میں نے باقاعدہ جو مکتبۃ شاملہ میں ساری کتابیں تھیں نا ان کو سلیکٹ کیا، سینکڑوں کتابیں حدیث کی جو، ان میں میں نے وہ روایت ڈالی، تو بالآخر مجھے امام تبرانی نے ایک کتاب الدعا لکھی ہے، اس میں اس کی پوری سند موجود تھی، اور وہاں پر جو ہے نا وہ تدریس والا ایشو نہیں تھا. وہ میں نے اس کو روایت پھر واٹس ایپ کروائی اپنے اکیڈمی کے نمبر سے، اور یہاں جب وہ بندہ آیا تھا وہ آسمانوں پہ تھا اس کا کانفیڈنس، وہ کہتا ہے جی ہو ہی نہیں سکتا، میں نے مکتبۃ شاملہ بھی سارا دیکھ لیا، اسے عربی بھی آتی تھی. میں نے کہا یہ دیکھو اس میں بتاؤ مجھے کوئی سکم ہو، یہ سکم دور ہے. تو اس نے مان لیا کہ جی بالکل یہ روایت درست ہے. تو اس وہ ایک سکم مجھے پتا ہے وہ ہے، چونکہ دوسری جگہ اس کی سما کی تصریح ہے. کئی حدیثیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں ان کی روایتوں میں کلام ہوتا ہے لیکن وہ سندیں ان کا سکم دور ہوتا ہے. مثلا یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ کی ابو داؤد میں بھی موجود ہے، اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں، اس میں شریک القادی مدلس ہیں، لیکن اس روایت کے اوپر صحت کا حکم لگا ہوا ہے کیونکہ سنن کبری البیہقی میں سما کی تصریح موجود ہے. تو شیخ زبیر صاحب نے مشکات میں جب اس کے اوپر حکم لگایا نیچے لکھا ہے کہ سما کی تصریح سنن کبری البیہقی میں، لہذا ہم اس حدیث کو صحیح ڈکلیئر کر رہے ہیں. اگر والد فوت ہو گئے اس کے کچھ عرصے بعد والدہ نے دوسری شادی کر لی، پہلے شوہر میں ایک بیٹا اور چار بیٹیاں، دوسرے شوہر میں سے ایک بیٹی اور ایک بیٹا، تو پہلے شوہر کی جائیداد کا اصلی وارث کون ہوگا؟ جی چونکہ آپ کی والدہ نے طلاق نہیں لی تھی تو پہلے شوہر کی جائیداد کا ایک بٹا آٹھ حصہ ان کو ملنا ہی ملنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ملنا ہے کیونکہ وہ تو آپ کے والد کی جائیداد تھی نا، وہ آپ کی والدہ کی جائیداد نہیں ہے، ان کو ایک بٹا آٹھ ملنا ہے، باقی آپ لوگوں میں تقسیم ہونا ہے. وراثت کی تفصیلی احکام میں نے ریکارڈ کروا دیے. جو دوسرے آپ کے باپ ہیں، والد تو وہ نہیں ہے ظاہر باپ ہے، ان کی اولاد کو اس میں سے حصہ نہیں ملنا. ہاں اگر آپ کی ماں ان کو دینا چاہے اپنے حصے میں سے تو وہ دے سکتی ہے. کیا روزہ رسول پر جا کر سلام پڑھنے والے کا سلام نبی الاسلام سماعت فرماتے ہیں؟ یہ روایت امام بیہقی نے لکھی ہے اور خود ساتھ لکھا ہے، اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے، اور باقی روایتوں میں آمش کی تدلیس ہے، اور خود بریلویوں نے بھی اس روایت کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کتاب ال جو امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے نا، حیات الانبیاء فی قبورہم، جس میں 18 حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا، چھوٹی سی کتاب ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اس کی شرح لکھی ہے واللہ آپ زندہ ہیں، ایک بریلوی عالم عباس رضوی صاحب نے. انہوں نے جب یہ روایت آئی ہے تو ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، اور پتہ کیوں لکھنا پڑا؟ چونکہ دیوبندی یہ روایت پیش کرتے تھے کہ نبی الاسلام قبر پہ خود سنتے ہیں یہاں سے آپ یا رسول اللہ نہ کو، تو انہوں نے کہا یہ روایت ہی کمزور ہے کہ قبر پہ سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہاں سے بھی سنتے ہیں، اس وجہ سے ان کو وہ روایت ضعیف کہنی پڑی، حالانکہ نہ یہاں سے سننے والی کوئی روایت ہے اور نہ وہاں سننے والی کو کوئی روایت درست ہے. روایت جو ہے بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم سلام پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یہاں سے بھی یا رسول اللہ پڑھیں, نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. باقی ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو میری قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا میں اس کا جواب دیتا ہوں, یہ پروٹوکول ہے, خود دیتا ہوں. وہ نبی رستام کا سننا بھی برزخی ہے, ہمیں جواب آنا بھی برزخی ہے. زرار نام رکھنا کیسا ہے؟ میرے والد کہتے ہیں تبدیل کر دوں گا. جی فوراً تبدیل کرائیں, یہ بڑا مشہور رہا ہے جی نام, بہت پرانے کافی لوگوں کا یہ زرار. یہ سورہ توبہ میں جو منافقین کی مسجد کا نام تھا مسجد درار, اور وہ مسجد کا نام تو درار نہیں تھا, اللہ نے اسے کہا یہ نقصان پہنچانے والی مسجد ہے. درار کہتے ہیں ضرر پہنچانا, عربی میں تو درار ہے نا, اردو میں زرار, یعنی یہ ضرر پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے مسجد بنائی ہے. اور نبی الاسلام کو حکم ہوا کہ نہ تو آپ نے اس مسجد کا افتتاح کرنا ہے, نہ اس میں نماز پڑھنی ہے, اور نہ آپ علیہ السلام نے اس مسجد کو کوئی پروٹوکول دینا ہے. اس کا نام پڑ گیا مسجد درار, تو اس کی وجہ سے لوگوں نے درار نام رکھنا شروع کر دیا. جی چینج کریں. غیر محرم سے بات کرنا اور دوستی کرنا کیسا ہے؟ اگر مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھی ایسا کام کرے تو کیسا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اور او بھائی حرام ہے, چھوڑے, سزا ضرور دلوانی ہے اپنے آپ کو. کیا عورت اپنے بال ریزر سے صاف کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے؟ جی شولڈر سے نیچے نیچے کاٹ سکتی ہے. لوہے کا ریزر ہو جس بالکل کریم بھی استعمال کر, پرانے زمانے میں ریزر ہی ہوتے تھے بھائی, یہ تو حضرت گورا نے آپ کو کریم دی ہے. ہاں پہلے تو اس طرح استعمال کرتی تھیں عورتیں بھی, بخاری مسلم میں ہیں, عورتیں بھی اس طرح سے بال صاف کرتی تھیں. یہ پتہ نہیں پبلک میں کس نے مشہور کیا کہ جی عورت جو ہے نا وہ لوہے والی کوئی چیز سے بال نہیں صاف کر سکتی, مرد کریں گے. وہ پہلے ہوتے ہی یہ تھا, یہ تو حضرت گورے نے آپ کو کریم دی ہے, نہیں سوری اجمیر شریف والوں نے دی ہے. مرد کا اپنے جسم سے غیر ضروری بال اتارنے کا حدیث کے مطابق کیا حکم ہے؟ کس جگہ سے کی؟ یہ آپ جو ہے نا زیر ناف بالوں کو صاف کرنا, 2 ملین سے زیادہ لوگ ویڈیوز دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. جس حصے تک شرمگاہ ٹچ کرتی ہے وہ سارا آپ نے ریموو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بڑے استنجے کی جگہ تک سارے حصے کو آپ نے ریموو کرنا ہے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں, میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. میں سی آر ہوں, کیا کلاس کی لڑکیوں سے بات کر سکتا ہوں؟ اکثر ان کی فون کالز بھی آتی ہیں. یار یہ باقی ازمائش والا کام ہے جو آپ بتا رہے ہیں کلاس ریپرزینٹیٹو کا, فون کالز والا معاملہ تو بالکل غلط ہے. آپ لوگ واٹس ایپ کا کوئی گروپ ایک بنا لیں جو انفارمیشن, اور وہ گروپ کی فارم میں ہو, پرسنل میسیجنگ ختم کر دیں, گروپ کی شکل میں ہو, جس میں اگر کسی کو کوئی کام پوچھنا ہے وہ گروپ میں آگے پوچھے. اور مجھے بتائیں ہر لڑکی نے آپ سے ہی پوچھنا ہے, بھائی آپ گروپ میں وہ کام ڈال دیں, اور جب اس گروپ کے اندر کوئی سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دے دیجیے. انڈیویجل کسی کے ساتھ اس طرح کے معاملات نہ کریں. کیا دور حاضر کے ظالم حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی بلند ہو گیا نا جی علم بغاوت. ایک ظالم حکمران تو اندر ہے, باقی باہر ہیں, وہ بھی اندر چلے جائیں گے. ہاں تو پھر یہی باتیں آپ مجھ سے سنیں گے نا. یہ مجھے پتا ہے یہ پرچیاں, یہ اس وقت پرچیاں کہاں تھیں جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. آج تو 6 جج کہہ رہے ہیں جی شوکت صدیقی صاحب کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, ہمارا بھی فیصلہ کریں. اس ٹائم تو تسی لوگ شوکت صدیقی تھا, فون بھی نہ سن دے سو, چھوڑ دو یار. دیکھیں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بار بار سمجھا رہا ہوں, ان سیاستدانوں کی 2 نمبریوں سے بچ جائیں, ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں, یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں, ٹھیک ہے. جب وہ انہیں دانا ڈالتے ہیں, جس جس کو بلاتے ہیں یہ اس کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ادروائز جیل میں ہوتے ہیں, اور جیل سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بٹھاؤ, چھوڑ دیں. یہ ہم نے علم بلند کیا ہوا ہے. دیکھیں میں اس وقت بھی علم بلند کیے ہوئے تھا جب سیم پیج تھا, جب پیج پھٹا پھر بھی میں نے علم بلند کیا ہے, میں تو کر رہا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں ہم نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے, تو بھائی میں نے جو سیم پیج کا نعرہ لگا کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہا تھا, ججوں پہ ظلم کر رہا تھا, میں نے اس کے دور میں بھی کبھی کوئی روڈ بلاک نہیں کی. میں اسے بھی سمجھاتا تھا کہ تیرے پہ بھی برا وقت آئے گا, انسان بن جا, وہ دیکھ لیں اندر بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے آپ کہا تھا اتنی جلدی باہر نہیں آئے گا, دیکھ لیں سال ہونے والا ہے, ابھی 9 مئی کا فیصلہ آنا ہے. 9 مئی میں اگر کسی ایک بندے کو سزا ہوئی نا تو وہی ہوگا, ظاہر ہے ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے نا پیچھے. آپ کیا سمجھتے ہیں باقی لوگوں کو سزائیں ہوں گی؟ کیونکہ وہ تو خود مانا ہوا ہے کہ ٹھیک ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی فی الحال دعا ہی کریں آپ. ہاں پہلے بھی ہم دعا کرتے تھے، اب بھی دعا کرتے ہیں. یہ ساری ظالم ہے. فلسطین کی موجودہ حالت کے مدنظر ہم انفرادی طور پر عام آدمی کیا کرے. دیکھیں میں نے اس کے اوپر شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، 12 میں نے پوائنٹس دیے تھے کاؤنٹر نیریٹو کے، کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، حکمرانوں نے یہ کرنا ہے، عوام نے یہ کرنا ہے. ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں جو کر رہے ہیں، اپنی آواز بلند کریں گے. ویسے میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے یہ کرنا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو جو مار رہے ہیں یہودی، کیوں مار رہے ہیں؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے. ہم نے ان شاء اللہ تعالیٰ پکا مسلمان بننا ہے. کل سے ہی میں نے داڑھی کی نیت کرنی ہے. نہیں یہ تو مشکل کام ہے، بس نکل گئی ہوا. کل سے میں نے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے، کیونکہ میرے دین کی وجہ سے میرے بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، میں نے دین پہ عمل کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کوئی اچھا سا وی لاگ بنائے جی، خوبصورت سا، کوئی کدھر ریڈ کاؤ دکھاؤ دے سونی جی، تھم لے لوتے ادا کرو. اور ریڈ آئفر اسرائیل نے لے تو مسلمانوں کا ایمان جہا ہے ریڈ آئفر ہوتے ہیں. قرآن دی جیتے کوئی نہیں. وہ کہتے جی قیامت آنے والی، دجال آنے والا، کیونکہ ریڈ آئفر منگوا لیا انہوں نے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یار کن کاموں میں پڑے ہوئے ہو میرے بھائی، اس طرح کچھ نہیں ہونا. تو ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا. باقی یہ جو اگر آپ کہتے ہیں ڈنڈے سوٹے لے کے جانا ہے تو جائیں، میں نے نہیں روکا ہوا کسی کو. میرے متھے پتہ نہیں کیوں لگے، میں ہر کوئی کہتے ہیں انجینئر صاحب نے روک دیا، انجینئر صاحب نے روک دیا. میں نے تو اور بھی کئی کام کیے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں آپ لوگ کر رہے. اور دوسرا میں نے تو نہیں گورنمنٹ کو کہا ہوا کہ ان کو روکیں، آپ جائیں آپ نے جانا ہے. ادھر بھی تو لوگ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہونے چاہیے نا، ظاہر ہے. اچھا یہ کہتے ہیں جینے سے ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ مذاق نہیں، آپ کو ریئلٹی بتا رہے ہیں. یار آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کے ایف سی کو آگ لگا کے کس طرح نعرے مارے انہوں نے، او جی آگ لا دیتی ہے، کیوں لائی اپنے آپ نو. یہاں تو پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے نا اس کے ساتھ، یہ جتنے برانڈز چل رہے ہیں ہمارا روزگار وابستہ ہے نا. موبائل فون تو کوئی نہیں توڑ رہا، واٹس ایپ تو کوئی نہیں ختم کر رہا. کیا بات کرتے ہیں؟ اگر سب فرقے مسلمان ہیں تو قرآن کے بعد بخاری مسلم ہی کیوں، نہج البلاغہ کیوں نہیں؟ جی نہج البلاغہ میں بھی وہی کچھ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. ہم تو بیان کرتے ہیں الحمدللہ، نہج البلاغہ سے تو میں نے سارے عقائد بیان کیے ہیں، لیکن پہلی چیز قرآن ہے، اس کے بعد نہج البلاغہ لیں، بالکل لیں، بخاری لیں، مسلم لیں، وہ آپ کی مرضی. لیکن قرآن کے خلاف نہ نہج البلاغہ لی جائے گی نہ بخاری مسلم. ہماری تحقیق میں تو بخاری مسلم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن کے خلاف ہو. جو بے سند اقوال تھے وہ ہم نے ہائی لائٹ کر دیے، ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں درست ہیں وہ آپ ضرور لیں، بالکل آپ کو آزادی ہے. کیا زیورات کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے؟ ہاں ہاتھ یا پاؤں کی تصویریں لڑکیوں کی اپلوڈ کرنا درست ہے؟ ہاتھ یا پاؤں کی، ہاں جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیونکہ یہ تو نہیں پتا نا کس کا ہاتھ یا کس کا پاؤں ہے، مسئلہ تو چہرے کا ہے نا. تو وہ آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کوئی مسئلہ نہیں. حنفی یہ کہتے ہیں کہ اگر رفع الیدین کرنا ہے تو پورا مسلک اہل حدیث والا فالو کریں. اور انہوں کو یار اہل حدیث تو انگریزوں کی پیداوار ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں انگریزوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہو. آپ دیکھیں یہ کتنی چلاکی کرتے ہیں. یہ مسئلہ پیچھے ان کو یہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اہل حدیث ہو گئے نہ تو نہ خود انہوں نے دین پہ صحیح طریقے سے چلنا ہے، نہ ان کو دیکھ کے کسی نے اس مسلک میں آنا ہے. ظاہر ہے پھر تو ایک فرقہ کلٹ ہوگا نا. ویسے تو اہل حدیث 24 کیرٹ سونا ہے اپنے منس کے اعتبار سے. میں تو اہل حدیث کو یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانتا ہوں کہ اس ماڈرن دور میں بھی انہوں نے قرآن و سنت کے منج کو پکڑا ہوا ہے. باقی تو سب اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں، یہ صرف ماموں کی وجہ سے تھوڑے سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، ادروائز منج بالکل درست ہے. منج درست ہے، اس منج کو فالو نہیں کر رہے وہ. یہ نکل آئیے جی 2812، ایک حدیث نے ان کے ساتھ مشکل کر دی ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے ایک حدیث گھڑی ہوئی. وہ سنیا وہ کلپ، انہوں گھڑی ہوئی کہتا ہے، پھر بھائی کیا حال ہے، وہ یار میں کہہ دیتا ہے، کہتا ہے مفہوم گھڑا ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں اسی بندے کے ایک قریبی بندے نے جو ریورٹ ہوا مجھے بتایا، کہتا ہے میں نے جب اس سے لادگی میں پوچھا تو اس نے کہا جی حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو کے مرے ہیں، لیکن ہم اپنی پبلک کو بتا نہیں سکتے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا تم گلا پھاڑ پھاڑ کے بخاری مسلم کا انکار کرو گے، اور اس دن میں زندہ نہ بھی ہوا میرے اسٹوڈنٹ ڈوٹیاں ڈالیں گے. انجینئر صاحب کی ایک کرامت اور ظاہر ہوگی کہ ہمارے بعد اہل حدیث یا اہل حدیث بنیں گے یا منکرین حدیث بنیں گے. نجی محفلوں میں منکرین حدیث ہیں، ایک سے زیادہ گواہیاں میرے پاس موجود ہیں. کیا نبی الاسلام پر اس شخص سے بری ذمہ ہے جو کافر و مشرکوں کے درمیان رہتا ہو؟ جی وہ اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہوتی ہیں وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان ملکوں میں رہ نہیں سکتے. ادروائز یہاں مسلمانوں میں رہ رہے ہیں، نبی الاسلام کے نزدیک تو نماز نہ پڑھنے والا بھی مسلمان کوئی نہیں ہے، تو رہ رہے ہیں مجبوراً. مشرک تو کلمہ گو کروڑوں کی تعداد میں یہاں موجود ہے، کتنے جائیے پھر؟ خلائی مخلوق تو نہیں نا سی، زمینی مخلوق ہاں، اتھے ہی رہنا. روزہ کی حالت میں وضو کرنے سے ناک سے پانی اندر چلا جائے، حلق تک نہیں گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. نہیں حلق تک تو جاتا ہے، ظاہر لازمی جاتا ہے، حلق کے بعد تھوک دیں تو ٹھیک ہے. ویسے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو بندہ غسل کرے روزے کی حالت میں تو ناک میں زیادہ پانی نہ کھینچے. اگر غلطی سے چلا گیا اور حلق سے نیچے نہیں گیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں، باہر نکال دیا. اور اگر آپ کو شک ہے تو یہ روزہ توڑنا وہ والا نہیں جس کے بدلے 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی کے تعلق کے کیس میں ہے. کھا پی کے اگر کوئی روزہ توڑے یا اس طریقے سے غلطی سے کوئی روزہ اسے ٹوٹا ہے جس میں اسے روزہ ہونا یاد تھا اور اس کے اختیار میں تھا، وہ بچ سکتا تھا، تو اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ کوئی نہیں ہے. لو جی اللہ کے فضل سے یہ آپ کا پورا تھدا میں نے ختم کر دیا. جتنی پرچیاں یہاں پہ تھیں میں نے کوئی ایک پرچی بھی اس میں سے مس نہیں کی. باقی ظاہر ہے سوال تو قیامت تک ختم نہیں ہونے. کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، خصوص بالخصوص انڈیا میں رہنے والے مسلمان، فلسطین میں رہنے والے، کشمیر میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ درد، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص فلسطینیوں کے حال پر رحم و کرم فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے کیا ہم تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.